ایسی عطا یا الہی من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مل کر پڑھ لیجیے. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا کلام, لکھا ہوا کلام انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے. سب اسلامی بھائی ذوق و شوق کے ساتھ مل کر پڑھ لیں. مجھے در پہ پھر بلانا آقا, مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے پلانا آقا, میں عشق بھی پلانا, مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا. ٹھکانا آقا, بن دل تیرا ٹھکانا, مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا, مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا. تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی, تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی, تیری جب کے دید تم آنا آقا, میرے خواب میں تم علی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تو آنا، مدنی مدینے والے، مجھے غم ستا رہے ہیں، میری جان کھا رہے ہیں، مجھے غم ستا رہے ہیں، میری جان کھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھانا، تم ہی حوصلہ بڑھانا، مدنی مدینے والے، میرے سب عزیز چھوٹے، میرے دوست بھی روٹھے، میرے سب عزیز چھوٹے، میرے دوست بھی تم نہ روٹھ جانا، پاشا تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے، میں اگر ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ، میں اگر سے لگانا، آقا مجھے قدموں سے لگانا، مدنی مدینے والے، مجھے قدموں سے لگانا، مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا جلد آنا، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے، تو ہے بے قصوں کا یاور، اے میرے غریب پرور، تو ہے بے قصوں غریب پرور، ہے سخی تیرا گھرانا، ہے سخی تیرا گھرانا، مدنی مدینے والے، بعطائے رب حاکم، تو ہے رزق کا بھی تیرا سب آب و دانا، آقا ہے تیرا سب آب و دانا، مدنی مدینے والے، ہے سب تیرا آب و دانا، مدنی مدینے والے، میرے والد میرے والدین جائے سرور مجھے تم نہ بھول جانا آقا مجھے تم نہ بھول جانا مدنی مدینے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے جلد تم بلانا آقا شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے گھپن تیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے میری قبر جگمگانا آقا میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں شاہ ایسا جذبہ سکھانا آقا تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش آقا رہے ہر گھڑی غریب تا تیرے غم میں کاش بچانا آقا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے تیرے غم میں تیرا آتا رہے ہر گھڑی گرفتا تیرے غم میں تیرا آتا رہے ہر گھڑی گرفتا آقا تیرے غم میں تیرا آتا رہے ہر گھڑی گرفتا ہمیں مال سے بچانا آقا ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مجھے دوستو بھائیو اعتکاف مسجد کے اندرونی حصے میں کیا جاتا ہے اور فنا مسجد میں جانے کی اگرچہ ان کو اجازت ہوتی ہے لیکن افضل ظاہر مسجد میں ہی اعتکاف کیا جاتا ہے نہ کہ باہر. جو شامیانے کے نیچے وہ اگر معتکف ہیں تو غور فرما لیں, اگر آپ نے اعتکاف کیا تو مسجد کے حصے میں رہا کریں. اور یہ منڈھیر جو بنی ہوئی ہے یہ سب مسجد کا اندرونی حصہ ہے, پکی چھت کے نیچے آ جائیں مسجد میں آ جائیں. اور یہ بار بار کہنا نہ پڑے, آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ آپ معتکف ہیں, آپ کو مسجد میں رہنا چاہیے. نویت سنت الاعتکاف, میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی مسجد میں داخلے کی سعادت ملے یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا, خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے. جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا, اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطاری کا کھانا پینا, فروٹ پھل, کھجور, پانی, یہ سب جائز ہو جائے گا. ورنہ یاد رکھیے مسجد میں کھانے پینے اور یہ جو افطاریاں لگتی ہیں آج کل اس کی اجازت نہیں ہے. جو جو اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہوتے ہیں نا وہی کھا پی سکتے ہیں. ویسے بھی مسجد کے اندر افطار کرنا بھی بہتر نہیں ہے مسجد کے باہر, یعنی ایسی غذا کھانا کہ جس سے ذرات وغیرہ گرتے ہیں, تو یہ تھال وغیرہ جو لگاتے ہیں مسجدوں میں ذرا ذرات سے بچنا بہت دشوار, نہ سب کا ذہن. تو باہر ہی مطلب فنا مسجد میں یا مدرسہ ہو متصل یا کوئی ایسی جگہ ہو, بعض جگہ مسجدوں میں جگہیں ہوتی ہیں کہ جو اندرون مسجد سے الگ ہوتی ہیں, تو ان میں یہ اپنے افطار کی ترکیب مسجد کے انتظامیہ والوں کو بنانی چاہیے اگر سمجھیں تو, ورنہ مسجد لوگ آلود کرتے ہیں. مسجد کو آلود کرنے کی تو کسی طرح بھی اجازت نہیں بلکہ جائز بھی نہیں ہے مسجد کو گندا کرنا. نمازیوں کے دری پر بھی یہ تھالے نہیں رکھ سکتے کہ تھال اس سے دریاں چکنی ہوں گی, اس میں پھر وہ غذا کے ذرات جمع ہوں گے تو چوہے آئیں گے, کیڑیاں جمع ہوں گی, بدبو آ جائے گی. تو اپنے پہننے کے کپڑوں پر تو کوئی تھال نہیں بچھاتا, تو اللہ کے گھر کی دری پر جو نمازیوں کے لیے مخصوص ہے اس کو بطور دسترخوان استعمال کرنا کتنی بڑی ناسمجھی ہے. چودہ سو اکتیس سینے ہجری کے رمضان المبارک کی آج بائیسویں تراویح ادا کرنے کے بعد معتکفین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک اور حدیث میں مسلمان کی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں جنت کی حرص پیدا ہو جائے اور ہم اچھی اچھی نیتیں کرنے کے عادی ہو جائیں. نگاہ نیچی کیے، توجہ کے ساتھ ذہن کو خیالات سے پاک کر کے صرف نیتوں کی طرف توجہ رکھیں گے تو نیتیں ہو پائیں گی، ورنہ مشکل. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بالوں کو سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو جو دو دانوں نہیں ہے وہ تعظیم علم دین کی نیت سے دو زانوں جائے. اور عادت بنا جب بھی بیان درس وغیرہ میں شرکت کی سعادت ملے تو جتنی دیر ہو سکے دو زانوں بیٹھ جا کرے، پھر تھک جائیں تو ٹھیک ہے جس طرح آپ مہذب طریقے پر چاہیں بیٹھ جائیں، پھر تھکن دور ہو جائے تو پھر دو زانوں ہو جائیں. اس طرح کوشش کیا کریں، اللہ کرے ہماری عادت پڑے. اذکر اللہ، صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق سے بچوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اس میں بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا اور دوران مدنی مذاکرہ موبائل فون استعمال بھی نہیں کروں گا. اپنے لیے نیتیں کرتا ہوں اور اس لیے بلند آواز سے اس نیت سے کرتا ہوں، یہ بھی ایک میری نیت کہ اسلامی بھائیوں کی جو مبلغین وغیرہ ہیں ان کی بھی نیتوں کی عادت پڑے، بعض نیتیں یاد بھی ہو جائیں اللہ کرے. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے، صبر کروں گا. یہ ہمارا دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی یہ مدنی پھول ہے. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اولائے کلمۃ الحق کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. حدیث پاک بلغوا عنی ولوایہ کی پیروی کروں گا. لکھا ہوا دیکھ کر نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. حسب ضرورت لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا. عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ نیز اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر بیان اور جواب دینے کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا، یہ نمازی کے آگے گزرنے کے حوالے سے بہت سستی دیکھی جاتی ہے، مطلب اس معاملے میں بہت لاپرواہی ہوتی ہے، بالخصوص جب نماز فرض ادا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جنہوں نے گزرنا ہوتا ہے، پیچھے جانا ہوتا ہے، تو اب پیچھے نمازی نماز پڑھ رہا ہے، تو اب بازو کا تو یوں بھی دیکھا ہے کہ اب پیچھے جانے اور بالکل عین پیچھے نماز ہی پڑھ رہا ہے تو اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، کہ اس کی جو ہے وہ نماز ختم ہونے کا انتظار کرتے رہیں گے اور اس کی طرف منہ کیے کھڑے رہیں گے، یا یوں بھی جانا ہے تو نمازی کے آگے سے گزر کر چلے جاتے ہیں۔ بابا کچھ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنا، اس کے وعید ہیں، نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ یا نمازی سے مراد وہ نہیں جس کو ہم بولتے یہ بیچارہ یہ نمازی ہے یا پنج وقتہ نمازی، نہیں، بلکہ جو نماز میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے آگے سے گزرنا یہ ناجائز ہے اور اس میں بڑا سزائیں ہیں اس کی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس میں کیا ہے تو زمین میں دھنسنے کو اس گزرنے سے بہتر جانتا، 100 سال وہیں کھڑے رہنے کو اس گزرنے سے آسان سمجھتا۔ سرکار مدینہ سلطان داقرینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث سے نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے تو 100 برس کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا۔ سیدنا کابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھنس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا تو گناہگار ہے، مگر خود نمازی کی نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ضمن میں نماز کے احکام صفحہ 116 سے کچھ مدنی پھول شروع ہو رہے ہیں جو بڑے کام کے ہیں۔ یا رسول خدا، نظر کرم کے 15 حروف کی نسبت سے نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں 15 احکام۔ نمبر 1، میدان اور بڑی مسجد میں نمازی کے قدم سے موضع سجود تک گزرنا ناجائز ہے۔ موضع سجود سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر جمائے تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود ہے، اس کے درمیان سے گزرنا جائز نہیں۔ موضع سجود کا فاصلہ اندازاً قدم سے لے کر تین گز تک ہے، لہذا میدان میں نمازی کے قدم کے تین گز کے بعد سے گزرنے میں حرج نہیں. جیسے بندہ کھڑا ہے تو یہ قدم کی انگلیاں آگے ہیں، انگوٹا ہے، تو اس قدم سے اپنا کھڑا ہے اس قدم سے لے کر تین گز تک جو ہے اس کے آگے سے گزر سکتا ہے، کہاں؟ میدان میں. میدان میں یا ایسی مسجد یا مکان جو میدان کے حکم میں ہو، اتنا بڑا ہو. باقی عام مکان اور چھوٹی مسجد میں نمازی کے آگے اگر سترا یعنی آڑ نہ ہو تو قدم سے دیوار قبلہ تک کہیں سے گزرنا جائز نہیں. پاپا یہ آپ نے ابھی فرمایا نا کہ بڑی مسجد ہو تو یہ اپنی جو مطلب جیسے مثال کے طور پر فیضان مدینہ ہے یہاں ہے، یا جو خوش نصیب حج کے لیے جاتے ہیں اور یا عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ مسجد حرمین شریفین، وہاں پر جو حجاج جو ہیں موجود ہوتے ہیں، تو کیا وہاں پر بھی وہ نمازی کے آگے سے یہ تین صف کی مقدار یا تین گز کے آگے سے گزر سکیں گے یا یہاں کیا ہوگا؟ سلو یہ فیضان مدینہ تو بڑی مسجد کے حکم میں نہیں ہے، البتہ حرمین طیبین کی جو مسجدین کریمین مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام اور مسجد الحرام جس کے اندر کعبۃ اللہ شریف ہے، یہ مسجدیں اب کافی بڑی ہو گئی، پہلے نہیں تھی، اب بہت ان کی توسیع ہو گئی ہے. مسجد نبی شریف تو اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ پورے کا پورا مدینہ جو پرانا مدینہ تھا نا قدیم، وہ اصل مدینہ مسجد نبوی بن گیا. تو یہ بڑی مسجد کے حکم میں دونوں مسجدیں کریمین ان کو کہیں گے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی، تو ان میں وہی کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے قدموں سے لے کر تین گز تک آگے سے وہ گزر سکتے ہیں. اور یہ یعنی کہ اس کے مطلب قول یہ بھی ہیں جیسے کہ قدم یعنی کہ سجد جب قیام میں کھڑا ہو تو سجدے کی جگہ دیکھنا مستحب ہے. اب قیام میں کھڑے ہو کر جیسے کہ جب نماز پڑھ کے ہاتھ باندھ کے جو ہم قراءت پڑھتے ہیں نا تو اس کو قیام کہتے ہیں، تو قیام میں کھڑے کھڑے سجدے کی جگہ جب دیکھے گا تو ظاہر ہے کہ سجدے کی جگہ جو اتنی سی ہوتی ہے صرف یہی نظر نہیں آئے گی بلکہ نظر ہر طرف پھیلے گی، تو جتنی دور تک وہ سیدھ میں اس کی پھیلتی ہے اس کے باہر سے گزرنا یہ بڑی مسجد میں جیسے مسجد نبوی شریف یا مسجد الحرام شریف تو اس کے باہر سے گزرنا جائز ہے اس نظر سے، تو اس کی حد یہ فقہا نے بیان کی ہے. تو ہمارے علماء نے اس کی ایک اور بھی یعنی کہ ترکیب فرمائی کہ اندازن قدم سے لے کر تین گز تک ہے کہ نظر پھیلتی ہے تقریباً تین گز تک. اور اگر کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے جب تو بھلے کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بالکل قریب سے بھی طواف کرتے کرتے گزر جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ طواف بھی وہ ایک عبادت ہے اور نماز بھی اپنی جگہ پر عبادت ہے. تو یہ نہیں کہ روزہ دار بھی عبادت میں ہے تو وہ روزہ دار گزر جائے نمازی کے آگے سے، نمازی کے آگے سے طواف کرتے کرنے کے دوران گزرنے کی اجازت ہے، وہاں اب تین قدم کی وہ تین گز کی بھی قید نہیں ہے طواف میں. نمازی کے آگے سترا یعنی کوئی آڑ ہو تو سترے کے بعد سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں. سترا یعنی آڑ، کم از کم ایک ہاتھ یعنی تقریباً آدھا گز اونچا اور انگلی برابر موٹا ہو، کوئی سی ڈنڈی ڈنڈا اگر کھڑا کر دیا زمین پر تو اس طرح بھی وہ آڑے ہیں جیسے یہ مائک کا یہ ڈنڈا ہے, تو اب یہ آدھا گز تو ہو ہی جائے گا میرا خیال ہے, آدھے گز سے شاید زیادہ ہوگا. تو یہ اتنا اونچا اگر کوئی چیز ایسے رکھ دی اب نماز پڑھتا ہے تو اس کے آگے سے گزرنے میں حرج نہیں ہے. بتائیے تھوڑا اگر سمجھا دیں کہ ایک ہاتھ کتنا تقریباً, یعنی بڑی پیمائش, ایک ہاتھ ہے نا جیسے کہ یہ انگلیاں, یہ انگلیوں سے لے کر یہ کونی, یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے. اب ہاتھ کسی کا چھوٹا ہوتا ہے, کسی کا بڑا ہوتا ہے, کوئی لمبا کوئی ٹھیکنا, تو اس لیے وہ یہ آدھا گز تقریباً یعنی 15 inches 18 inches 12 or 6 ہاں 18 inches کم از یعنی کم و بیش 18 inches اونچا ہو, شاید یہ ہو جائے. ہاں تو یہ تو ایک اصطلاح ہے نا, اس کے معنی تو وہی آدھا گز تقریباً لکھا ہے نا, پھر تو وہ ہر ایک کا ہاتھ پھر وہ تو بڑا سب کے ہاتھ مراد ہوں گے, تو وہ نابالغ ہے. اب اتنے اتنے ہوتے ہیں بعض بالغ, تو بالغ کا نابالغ کا بچے کا کس کا ہاتھ, یا ہر ایک کے اس کے اپنے حق میں گزرنے والے کے ہاتھ. جی 18 inches زیادہ وہ احسن اور سہل بھی ہے. تو اس طرح نہیں اتنا اونچا ہو تقریباً, سمجھو نا 18 inches آپ اندازہ کر لیجئے, کم از کم زیادہ اونچا جتنا بھی اس کی کوئی قید نہیں ہے. تو نماز پڑھنے والے کیا نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا, جو گزرے گا وہ گناہگار ہوگا سترے کے بغیر. البتہ نماز پڑھنے والے کو یہ مستحب ہے کہ اس کو چاہیے کہ جب یہ اندیشہ ہے کہ لوگ گزریں گے تو وہ ستون کی آڑ میں یا اسی جگہ پر نماز پڑھے کہ جہاں لوگ گناہ گار نہ ہو بیچارے گزر کے, ان کو گناہ سے بچائے, ان کو دشواری سے بچائے. اس حوالے سے بہت وہ مطلب اس حوالے سے بھی بہت لاپرواہی کہ بعضوں کا جب نماز پڑھ کے پیچھے نکلتے ہیں یا عام طور پر دیکھتے ہیں تو یہاں پلر بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دائیں بالکل بیچ میں نا مطلب پتہ ہی نہیں چلتا اور آگے سے بندہ گزر جائے یا گزر چکا تو اس کے بعد یاد آیا یار یہ میں کیا ہو گیا. اب اس میں تو ایسا نا کہ وہ جو کھڑا ہے بیچوں بیچ وہ تو گناہگار نہیں ہے, مگر اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ آڑ میں آ جاتا. اب جو گزر گیا اس نے بےچارے نے دیکھا ہی نہیں پتہ ہی نہیں اور کوئی بیچ میں سے کھڑا ہو گیا ہے تو اس پر بھی کیا اب آپ حکم لگاؤ گے, بےچارے کو پتہ ہی نہیں ادھر. یہی تھا کہ وہ ارادتن تو ایسا نہیں کیا اس نے, یہی احتیاط کریں گے بالکل وہ منڈیر کے ساتھ. یہ پڑھنے والے کو بھی احتیاط کرنی چاہیے بڑی مسجدوں میں خاص کر. یہاں جیسے یہ وہ بڑی مسجد نہیں ہے جو اصطلاحاً بڑی مسجد کبیر کہلاتی ہے, تو ہماری فیضان مدینہ عالم مدنی مرکز فی الحال تو مسجد کبیر نہیں ہے اس وقت, پوزیشن جو ہے اس کی سائز آپ کے سامنے ہے. تو ایسے میں چاہیے کہ ستون کی آڑ میں دیوار کی آڑ میں آگے آ کر نماز پڑھے, اسی جگہ جہاں لوگ نہ گزرتے ہوں. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہاں تک ارشاد ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے ستون کے پاس کوئی بیٹھا اپنے اور کچھ اوراد وغیرہ پڑھ رہا ہے تو اس کو بول سکتا ہے کہ آپ ذرا مجھے جگہ دے دیں کہ میں ستون کی آڑ میں نماز پڑھ لوں. تو یوں مطلب کسی کو ہٹا کر بھی, مگر اس کی دل آزاری ہے کھینچم تانی نہیں ہے, نرمی سے اس کو ریکویسٹ جس کو آپ بولتے ہیں تو ریکویسٹ کریں کہ میں ادھر نماز پڑھ لوں تاکہ وہ لوگ ورنہ گناہوں میں پڑھتے ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں جماعت جب ختم ہوتی ہے امام دو سلام پھیرتا ہے اور پھر اللہم انت السلام یہ دعا ہو جاتی ہے, تو ایک تعداد ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس جگہ نماز پڑھنا ناجائز نہ ہو تو وہ بالکل یعنی کہ پیچھے کی طرف بڑھتے ہیں آگے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اسی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں, بہتر یہ کہ منتشر ہو جائیں تاکہ جو کوئی اور کوئی آئے تو اس کو یہ گمان نہ ہو کہ ابھی جماعت جاری ہے. لیکن ابھی اس نیت سے ہی آگے بڑھتے ہیں تو ان کو ثواب ملے گا, اس نیت سے پیچھے ہٹتے ہیں منتشر. لیکن اب یہ تو آپ کو پتا ہے نیتیں نیتوں کے تعلق سے ہماری حالت کیا ہے, تو بس وہ ایک عادت ہوتی ہے پتہ نہیں اکتاہٹ ہوتی ہے کہ ایک جگہ نماز پڑھ لی تو بس مزہ نہیں آتا کہ ابھی جیسے ہٹو. تو اب اس کے لیے ایک تو نیت یہ ہو کہ وہ میں اس لیے ہٹ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ جماعت ہو رہی ہے, منتشر کر رہا ہوں میں صفوں کو, جماعت ہو چکی ہے. دوسری نیت یہ ہو کہ میں اب اس جگہ کو الحمدللہ, جبکہ نیت تھی کہ یہاں میں نے اس کو گواہ بنا لیا, اب کہیں اور جا کر سنتیں پڑھوں گا, اس جگہ کو بھی اپنی نماز کا گواہ بناؤں گا. پھر تو ذہن اسی دو رکعت پڑھ کر پھر تھوڑی جگہ بدل دے سرک جائے کہ اب میں اس جگہ کو نفلوں کا گواہ بناؤں گا, اس جگہ پر وتر کا گواہ بناؤں گا. یہ گواہیاں بہت کام دیں گی آخرت میں. ابھی ہم کو نہیں اس کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ پہلی بار ہی ہزاروں لاکھوں نے آج سنا ہو کہ یوں بھی ہو سکتا ہے. تو جی ہاں, یوں بھی ہو سکتا ہے, کرنا چاہیے موقع ہو تو. کہ وہ ایک جو ٹکڑا ہے نا زمین کا, آپس میں ان کی باتیں ہوتی ہیں, تو وہ ٹکڑا فخر کرتا ہے, دوسروں میں ممتاز ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ آج مجھ پر کسی نے اللہ کی یاد کی ہے, کسی نے مجھ پر نماز پڑھی ہے, کسی نے مجھ پر ذکر اللہ کیا ہے. تو وہ بہت خوش ہوتا ہے, دوسروں پر فائق ہو جاتا ہے, فخر کرتا ہے. تو اچھی نیتوں سے جو بھی کام کریں گے نا, اگر وہ اچھی نیت کا محل ہے, موقع ہے, تو ثواب کا انبار ہے. تھوڑا اگر ذہن بنائے نا تو انشاءاللہ وہی کام جو ہم کرنے ہی لگے ہیں, دو تین نیتیں اچھی ہو جائیں گی تو ثواب ہم کو مل جائے گا, ورنہ ویسے ہی ہم نکل گئے تو ٹھیک ہے, جائز تو ہے نکلنا. مگر اس میں بڑا یہ اندیشہ ہوتا ہے, جیسے کہ سائل محترم نے سوال میں فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا تو نمازی کے آگے منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, توبہ توبہ, یہ تو ناجائز ہے, مکروہ تحریمی ہے. کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے منہ کرنا, جیسے مڑ کے دیکھتے ہیں, سلام پھر مڑ کے دیکھتے ہیں تو کون کون کھڑا ہوا ہے, تو جو عین سیدھ میں ہے آپ کے, اس کی طرف آپ چہرہ نہیں کر سکتے, یہ جائز نہیں, گناہ ہے, ناجائز ہے. اور اگر کوئی چہرہ کر کے پہلے سے بیٹھا ہے اور اب نماز پڑھنے والا آیا اور اس نے اللہ اکبر کہہ کر نماز نیت باندھ لی, تو اب یہ چہرہ کیے ہوئے جو ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, اب گناہ نماز شروع کرنے والے پر ہے کہ پہلے سے یہ چہرہ کیا ہوا اس کے سامنے نماز شروع کی کیوں. مگر یہ بالکل عین سیدھ میں سائڈ پہ تو حرج نہیں ہے, تو اس کی بھی احتیاط کریں. تو اگر بالفرض آپ نکلے اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے, رستہ نہیں ہے, تو نماز پڑھنے والوں کی طرف چہرہ نہ رکھیں, بلکہ آپ پھر گھوم جائیں اور کعبے کی طرف منہ کر لیں, جب وہ سلام پھیر لے تو پھر آپ گزر جائیں. یہ اگر دو نمازی پپا, وہ کسی نماز, دو عام شخص جو غیر نمازی ہیں, جو نماز نہیں پڑھ رہے, وہ اگر کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہیں, تو اس کا طریقہ جو ہے یہ مدنی چینل پر کافی دفعہ چل بھی چکا ہے, تو ابھی چونکہ اس کا موضوع چل رہا ہے تو انشاءاللہ سب جل ابھی دوبارہ وہ جو طریقہ ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ کلپ چلا دیں, اس کا یہ ہوتا ہے ابھی لائن میں آ رہے ہیں, ابھی نہ چلائیں, آ رہے پھر اس کا بولے کہ وہ ذرا پریکٹیکل, اسی میں سوال بھی کرتے جائیں. جب آئے نا امام کا سترا مقتدی کے لیے بھی سترا ہے, یعنی امام کے آگے سترا ہو تو اگر کوئی مقتدی آگے سے, کوئی مقتدی کے آگے سے گزر جائے تو گناہگار نہ ہوگا. یعنی مثلا یہ امام ہے, یہ ادھر, یا سمجھو کہ میں اس وقت امام کا رول ادا کر رہا ہوں, میرے آگے یہ سترا ہے, پیچھے میرے سب بنی ہوئی ہے, تو اب سر نماز تو یہاں بھی پڑھ رہے ہیں, یہاں بھی پڑھ رہے ہیں, یہ سارا یہ لائن بنی ہوئی ہے, اگر اس سترے کے آگے سے کہ میں سترے کے پیچھے ہوں کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے, تو یہ نمازیوں کے آگے سے بھی گزر رہا ہے, گناہ گار نہیں, جائز. اچھا, اسی طرح کوئی یعنی کہ ادھر سے بھی سب کے اندر سے بھی پیچھے گزرنا چاہے تب بھی گزرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا, کیونکہ امام کا سترا مقتدی کے لیے کافی ہے. یہ جماعت میں اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے کہ بعض لوگ جگہ چھوڑ دیتے ہیں, اب کیا کریں, تو وہ کیا کریں, کیا اس کو جگہ کو پر کریں, کہ جو مطلب یعنی کہ اس خلا کو پر کرے گا، گیپ کو بند کرے گا، اس کے لیے تو مغفرت کی اور جنت کی بشارتیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. درخت، آدمی اور جانور وغیرہ کا بھی سترا ہو سکتا ہے. یعنی کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے تو وہ بھی سترا بن سکتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی، لوگ اس کے آگے سے گزر رہے تب بھی حرج نہیں ہے. اسی طرح جانور ہے تو جانور تو جیسے چوپایا ہے، چار ٹانگ والا جانور، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بکرا ہے، گائے ہے، تو وہ آڑے کھڑی ہے، اس کے پیچھے نماز شروع کر دی تو اس کے آگے سے بھی لوگ گزر سکتے ہیں، بھلے نا گیپ ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ بیچ میں تو چاروں ٹانگوں کے اور پیٹ اتنا وہ لمبا جانور ہوتا ہے تو خلا ہوتا ہے، تو اس کا بھی کوئی حرج نہیں. آدمی کو اس حالت میں سترا کیا جائے جبکہ اس کی پیٹھ نمازی کی طرف ہو. چہرے کے سامنے کا بھی میں نے مسئلہ عرض کر دیا تھا. ایک شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے، اگر دوسرا شخص اسی کو آڑ بنا کر اس کے چلنے کی رفتار کے عین مطابق اس کے ساتھ ہی ساتھ گزر جائے تو پہلا شخص گناہگار ہوا اور دوسرے کے لیے یہی پہلا شخص سترا بھی بن گیا. اس کو یوں سمجھے کہ بیگ نظر نہیں آئے گا، بیگ نظر آ جائے ایسا کر دو. ہاں یہ نمازی ہے، ٹھیک ہے نا، اور دو آدمی یوں گزر رہے ہیں تو اب دونوں یوں ایک ایک ساتھ یوں گزریں گے نا، تو یہ پہلا گناہگار ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرا اور یہ دوسرے کے لیے یہی گزرنے والا اس کے لیے سترا بنا ہوا ہے، یوں گزر رہے ہیں، ایک گناہگار ہے ایک گناہگار نہیں. تو دیکھو یہ کہیں ایسا نہیں کرنا کہ دونوں کو گزرنا ہے تو آپ بولو کہ چل یار ایک تو میں گناہ کر لیتا ہوں اور تو نکل جا یار، ایسا نہیں کرنا. یہ تو پھر بہت بڑا گناہ ہو جائے گا کہ گناہ پر ایک دلیری اور بے باکی کا اس میں مظاہرہ کہ جیسے ڈر ہی نہیں لگتا بھلے مطلب میں گناہ کر ہو جاؤں، معاذ اللہ. یہ بھیڑ کے موقع پر ہوتا ہے ایسا کہ جو عوام ہوتے ہیں یہ مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو روکنا بھی ممکن نہیں ہوتا، ورنہ تو جہاں ہمارا ذہن غالب آ جائے گا کہ اس کو روکیں گے تو یہ مان جائے گا، نماز کے آگے سے گزرے گا نہیں تو روکنا واجب ہو جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو یہ وہاں یہ ترکیب کام دے گی جہاں لوگ گزرتے ہوں بلا تکلف اور مانتے نہیں ہو. یہ خاص کر وہ سفر حرمین طیبین میں ایسی نوبتیں آتی ہیں، لینگویج پرابلم بھی ہوتا ہے اور عام یعنی کہ اس کو پاکستانی بھی جو جاتے ہیں بےچارے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں مسئلہ یہی ہے. اگر کسی اور مذہب میں اجازت ہو، شافعی، مالکی، حنبلی تو پتہ نہیں ہے، اگر کوئی اس میں رعایت ہو تو، حنفیوں میں تو رعایت نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ مسئلے بیان کیے کہ اتنا قریب قریب سے گزرنے میں. وہ تین صفوں کی بھی اب یہ تین گز کا بھی اب صورت بنی کہ اب یہ توصیف بہت ہو گئی ہے، پہلے نہیں تھی اس کی بھی اجازت، جبکہ ان کی وہ مسجد کبیر نہیں تھیں یہ دونوں مسجدیں. اچھا حرج کی وجہ سے اجازت ہے، کبیر نہیں ہے. اچھا نماز با جماعت میں اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود کسی نے پیچھے نماز شروع کر دی تو آنے والا اس کی گردن پھلانگتا ہوا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی حرمت آپ کھوئی. اچھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسجد کبیر نہیں ہے، مسجد کریم ہے تو پہلے تو کلیئر ہو جاتا ہے. یہ مسجد کریمین جو ہیں اب بھی یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد کبیر کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت نے مسجد خوار مسجد کبیر نہیں ہے, اتنی بڑی مسجدیں نہیں ہو, جو اعلیٰ حضرت نے مسجد خوارزم کی مثال دی ہے غالباً 16,000 ستون پر جو مشتمل ہے. اب پتہ نہیں وہ مسجد کس حال میں ہے, خدا بہتر جانے, نماز بھی پڑھی جاتی ہے یا نہیں, یا نمائش کے طور پہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں ٹورسٹ. تو 16,000 ستون تو ظاہر ان مسجدوں میں بھی نہیں ہے. تو ان مسجدوں کو مسجد کبیر نہیں ہے یہ, لیکن وہ حرج کی وجہ سے کہ وہاں وہ بچنا دشوار ہے, اس لیے اس کو مسجد کبیر کے مسئلے کے اعتبار سے مسجد کبیر, اس کو مسجد کبیر کے حکم میں اس کو لایا گیا. ورنہ تو وہ اور کوئی مسجد اتنی بڑی ہو تو پھر مسجد کبیر وہ نہیں کہلائے گی. اگر کوئی اس قدر اونچی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے کہ گزرنے والے کے اعضاء نمازی کے سامنے نہیں ہوئے تو گزرنے والا گناہگار نہیں. اب مثال کے طور پر یہ اوپر قبلہ اس طرف ہو جس طرف میں بیٹھا ہوں بالفرض, تو ادھر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اب یوں گزرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی گزرنے والے اور اس کی آمنا سامنا نہیں ہے, فرق ہے. ٹیلے پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے, منچ پہ نماز پڑھ رہا ہے, اتنا اونچا ہے قد آدم کہ وہ سامنا آمنا سامنا نہیں گزرنے میں, تو جائز ہے. کوئی نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو نمازی کو اجازت ہے کہ وہ اسے گزرنے سے روکے, خواہ سبحان اللہ کہے یا جہر یعنی بلند آواز سے قراءت کرے, یا ہاتھ یا سر یا آنکھ کے اشارے سے منع کرے. اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. مثلا کپڑا پکڑ کر جھٹکنا یا مارنا, بلکہ اگر عمل کثیر ہو گیا تو نماز ہی جاتی رہی. یہ مسجد قریب ان میں دو طرح کے نظارے ہیں, ایک تو یہ کہ بے تکلف گزرنے والوں کا بھی ایک تانتا ہوتا ہے, اور بعض اتنے شدید ہوتے ہیں کہ کوئی گزرے تو اس کو ایک دم وہ اڑی کر جاتے ہیں, گزرنے نہیں دیں گے. اچھا بعض یہ کرتے ہیں کہ یعنی یہ شاید یہ وہ لوگ ہوتے ہوں گے کہ جو سمجھتے ہوں گے کوئی گزرا تو نماز ہماری ٹوٹ جائے گی, حالانکہ نماز پڑھنے والے کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لاکھ آدمی گزرے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یا کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو چاروں طرف سے یہ گھیر لیتے ہیں یوں کر کے کہ کوئی اس کے آگے سے گزرنے نہ پائے, یہ بھی کرتے ہوں. اب یا تو اس لیے کرتے ہوں گے یا پھر اس لیے کرتے ہوں گے کہ ہمارا نمازی کہیں کسی کا زوردار دھکا لگنے سے گر نہ جائے, یہ بھی صورت نیت ہو سکتی ہے واللہ عالم. لیکن یہ کہ اس میں بھی شدت دیکھی ہے مطلب بعض لوگوں میں, تو خیر یہ روکنا ہے تو جائز, اس طرح پکڑ کے یوں کھینچے نہیں, کہ عمل کثیر اگر ہو گیا تو نماز ہی جاتی رہی. عمل کثیر مثلا وہ ایسا عمل کہ دیکھنے والا کہے کہ دیکھو تو نماز میں ہی نہیں ہے, تو پھر یہ عمل کثیر کی تعریف میں آ جائے گا, تو نماز اس کی ٹوٹ گئی جس نے ایسی حرکت کی. مثال کے طور پر نماز میں سمجھو کہ وہ موبائل فون نکالا, گھنٹی بج رہی ہے تو موبائل فون نکالا اور رکھا جیب میں, اور دیکھنے والا بھی یہی سمجھے گا نا کہ یہ نماز میں نہیں ہے, تو اس لیے ایسا کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. عورت کے سامنے سے گزرے تو عورت تصفیق سے منع کرے, یہ سواد ہے اس میں تصفیق اور آخر میں دو نقطے والا قاف, یعنی سیدھے ہاتھ کی انگلیاں الٹے ہاتھ کی پشت پر مارے. اگر مرد نے تصفیق کی اور عورت نے تسبیح کہی تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر خلاف سنت ہوا. تو عورت کس طرح روکے گی؟ اس طرح. کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے, مرد گزرنے لگا گھر کا, کوئی بیٹا گزرنے لگا, تو یوں کرے اس طرح. اس میں کوئی قلیل اور کثیر کا تو نہیں ہے, تین بار کرے تو کچھ ہو جائے, اور لکھا نہیں ہے. انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیاں الٹے ہاتھ کے پشت پر مارے. ہاں وہ نماز پڑھتے ہوئے مارے گی, یوں کر کے تو نہیں مارے گی, مگر میں دکھانے کے لیے وہ یوں ہاتھ بندھا ہوا ہے. وہ پتا چلے گا. مگر اب گزرنے والے بعد وہ ایسے بے باک ہوتے ہوں گے, کوئی بھاشا نہیں سمجھتے. بہت یعنی کہ یہ اتنا باہر بہت عام ہے, باہر ملکوں میں اس کو لگتا ہے کہ وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, نہیں کوئی ہے ہی نہیں. سب سے پہلے میں نے 79 میں سب سے پہلے یہ مناظر 79 میں کولمبو میں دیکھے تھے. اس سے پہلے پاکستان میں نہیں دیکھا تھا. پاکستان میں لوگ واقعی یعنی کہ بہت بچتے ہیں آگے گزرنے سے. ادھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سب بلا تکلف نمازی آگے سے گزرتے تھے. تو اب یہ کہ وہاں شافعی زیادہ ہیں, مسلمان جو ہیں وہ اکثر یہ شافعیوں کی ہے, بلکہ کوئی مقامی مسلمان مجھے غیر شافعی یاد نہیں پڑتا. یہ جو مخصوص طبقہ ہے جو تمل زبان بولتا ہے, تو وہ لوگ شافعی ہوتے ہیں. تو اللہ بہتر جانے ان میں کوئی گنجائش ہو تو معلومات ہو جائے بالفرض آپ کو آسانی سے, تو اپنے معلومات میں اضافہ ہوگا. اسی طرح وہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دو آدمی گزرنا چاہتے ہیں, اب وہ آپ دو شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ یہ کہ ان میں سے ایک نمازی کے سامنے پیٹھ کر کے کھڑا ہو جائے, اب اس کو آڑ بنا کر دوسرا گزر جائے, پھر دوسرا پہلے کی پیٹھ کے پیچھے نمازی کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو جائے, اب یہ پہلا گزر جائے, پھر وہ دوسرا جدھر سے آیا تھا اسی طرف ہٹ جائے. یہ لکھا ہوا دیکھ کر سمجھنا مشکل ہے. یہ جو بیان ابھی یہ باپا نے کیا ہے, انشاءاللہ اس کا عملی طریقہ ہم مدنی چینل پر اپنے اسکرین پر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور نمازی کے آگے سے دو آدمیوں کے گزرنے کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا, برائے مہربانی اس کا عملی طریقہ بھی بتا دیجیے. اس کا عملی طریقہ جو ابھی مدنی پھول بیان ہوا دو شخصوں کے گزرنے کا, اس کا عملی طریقہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ نماز پڑھ رہے ہیں, گویا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم دونوں نکلنا چاہتے ہیں. اب دو ہو یا سو ہو, وہ میں ایک طریقہ بتاؤں گا کہ اس سے جتنے چاہیں سوائے نکل سکتے ہیں. تو ہم دونوں گویا نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے, تو ایک اسلائی بھائی ان کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو جائے, اور بالکل ان کی سیدھ میں کھڑے ہو جائے. یہ کھڑے ہو گئے سیدھ میں, ٹھیک ہے نا. اب میں یہاں سے نکل گیا بغیر گناہ کے نکل گیا. اب یہ اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ گناہگار ہو جائیں گے, تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے. تو اب میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا, ان کے لیے میں سترا بن گیا. اب یہ نکل گئے, اب میں جہاں سے آیا تھا چلا گیا, تو بغیر گناہ کے ہم دونوں نکل گئے. تو اس طرح ایک اگر کھڑا ہو جائے نا, تو اب ہزار آدمی بھی نکلنا چاہیں تو نکل جائیں. یہ فارمولا جو ہے یہ ہزاروں کو کام آ سکتا ہے. حرمین طیبین میں اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے, بھیڑ ہوتی ہے, لوگ ہر جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو گزرنے کے لیے اگر یہ طریقہ کار آپ مووی میں دیکھ کر ذہن نشین فرما لیں گے, تو تو انشاءاللہ بغیر گناہ کے آپ گزر سکیں گے. ہاں دوران طواف گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, دوران طواف تو گزر سکتے ہیں لیکن بغیر طواف کے نہیں گزر سکتے. اور وہاں بے تکلف لوگ گزرتے ہیں نمازیوں کے آگے سے اور یہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہاں معاف ہے, ایسا نہیں. براہ کرم نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو سترا بنا کر گزرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے. لبیک. آئیے کہ جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں تو اگر اس گزرنے والے کو آڑ بنا کر گزر گیا تو گزرنے والا گناہگار ہے جو نمازی کے آگے سے گزرا, اور جس نے آڑ بنائی اس کو وہ گناہ سے بچ گیا, گزرنے کے گناہ سے بچ گیا. یہ جیسے ایک گزر گئے میں ان کی آڑ میں گزر گیا, تو اب اگر یہ نمازی ہیں جیسے نمازی کے آگے سے گزرے تو یہ گناہگار ہوں گے, اور میں چونکہ ان کو سترا بنا کر گزرا تو میں گناہگار نہیں ہوں گا. صلو علی الحبیب. حرمین طیبین میں یعنی کہ اتنا رش ہوتا حج کے دنوں میں کہ وہ تین گز کا فاصلہ تو قریب قریب سے گزرتے, دھکا مار کے گزرتے, نماز پڑھنے والے کو گرا دیں گے, ایسے رش ہوتے بعض اوقات. تو اس لیے وہ, اور جو یہ عوام میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزر گیا تو نمازی کی نماز چھوٹ جاتی ہے, اس میں مجھے اتنی بار آزمائشوں کا سامنا پڑا ہے. کتنا بھی ٹائٹ کفلے مدینہ لگاؤ نا, یہ ہمارے محبت والے یوں کر کے کھلواتے. جیسے کہ میں نے نماز طواف پڑھی, طواف کرنے کے بعد شروع کی, کوئی نہ کوئی آ گیا وہ ادھر بیٹھ جائے گا, ادھر ادھر نہیں, وہ سب کو دھکے اللہ گھسیٹ رہے, دھکے مار, سب تماشا بناتے. اب میں پھنس ہو گیا, اب پڑھوں میں کیا, نماز پڑھوں کیا, خوشی اور کیسا خوش ہوں, بس وہ اب پتہ بھی نہیں ہوتا نا, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. چلو شروع سے پتا ہے کہ ابھی یہ پر تول رہا, کھڑا ہو جائے تو آدمی اس کو روک دے کہ بھائی اپنا کام کرو. یہ عوام کو یعنی کہ ایزا مسلم تو بہرحال زیادہ سخت ہے نا, کسی کو اس طرح مطلب سختی سے روکنا عوام سمجھتے نہیں, پھر بھی بعض یوں کر کے ہاتھ تھوڑا کے گزر جاتے ہیں, نہیں سمجھتے. اور دوران طواف تو گزر ہی سکتا ہے, طواف والوں کو تو روکنا کوئی تکی نہیں ہے, تو جہالت کی انتہا ہے. جبکہ کری طواف رہا ہو, طواف کو پورا پورا مطاب بھر جاتا ہے حج کا, جب بھرپور باہر موسم باہر ہوتا ہے تو پھر اب ان کو طواف کرنے والوں روکنا کیا ضرورت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب ماشاء اللہ. اسلام آباد بابا دو دو بھی چادریں ہوتی ہیں, اب کتھی چادر ہاتھ میں, وہ ایک اسلام بھائی نماز پڑھ رہا ہے اس نے یوں چادر آگے رکھ دی اور چادر کو یوں کرتا کرتا چادر سے آگے سے نکل گیا, پھر آگے جا کے اپنی چادر لے لی. تو ہاں یہ بھی تماشا دیکھا, چادر ہے زمین سے گھسٹ رہی ہے اور اسی چادر کی آڑ میں جناب خود بھی یہ چل رہے ہیں. چادر تو جسم کے تابع ہے یار, تو یہ تو ویسے وہ کپڑے بھی تو پہنے پاجامے کوئی چادر سمجھ لو, اور کیا, اور اسی کو سترا بنا کر آدمی چلتا رہے, یہ تھوڑی ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی چیز آڑے رکھنی تو اس کا طریقہ یہ گزرنے کے لیے, ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی نماز پڑھ رہا اپنے ہاتھ میں عصا ہے, لکڑی ہے, ڈنڈا ہے, اور وہ آدھے گز سے بڑا ہے, آدھا گز سے بڑا ہے سمجھو, تو وہ اب گزرنا ہے اس کے بعد ڈنڈا, تو ڈنڈے کو یوں یوں کر کے تو بالکل وہ کام نہیں چلے گا, ڈنڈے کو لوگ آئیں کے نارنا, ڈنڈے کو نماز پڑھنے والے کے آگے اس طرح رکھ دیں کہ یہ کھڑا ہو جائے, یہ ڈنڈا ٹھیک ہے نا, یہ نماز ہی ہے, یہ بیگ جو ہے نا, اور دو آدمی یعنی کہ یہ ڈنڈا یہ بندہ ہے. تو اب گزرنا اس نمازی کے آگے سے, تو یہ رکھ دیا اس کے آگے ڈنڈا, ڈنڈا گرنا نہیں چاہیے, یا گرنے کی مطلب ہے مطلب گرنے والا ہے کوئی بات نہیں, تو اس کو رکھا اور یوں اس طریقہ لیا بھی ڈنڈا بھی بھلے گر گیا, تو گرے اس طرح کہ نماز ہی کے آگے سے آپ گزر چکے ہو تو پھر گرے, تو بھی یہ بھی ایک جائز صورت گزرنے کی ہے. لیکن یہ سب خالی تھیوری سے, ایک بار آپ مدنی چینل پر دیکھ کر یہ پریکٹیکل کرنے بیٹھو گے نا تو لڑائیاں ہوں گی. اس کے لیے تو آپ کو خوب مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا اور خوب منچنا پڑے گا, ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ ہم نے اس میں برسوں گزار دیے اس فیلڈ میں, تو آپ جا کر یہ فٹافٹ آپ کو طریقے بتا رہے ہیں, آسان نہیں ہے. تو اس لیے مطلب نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. بہرحال تو نمازی کو چاہیے کہ ستون کی آڑ میں پڑھے تاکہ لوگوں کو گناہ سے, اس نیت سے آپ ستون کی آڑ میں پڑھو گے کہ بےچارے گناہوں میں ورنہ پڑھیں گے آگے سے گزر کر تو اس کا بھی ثواب ملے گا. بس نیتیں کرتے جاؤ اچھی اچھی, تو بیڑا ہی پار ہوگا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. عزم کا اظہار کریں, ہاں آپ ہی لگا لو. انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ. اب لگاتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور جگل خود کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ, سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ, رخ پر داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, دعوت اسلامی کے الحمدللہ بہت سارے مدنی کام ہیں, انہی میں ایک بہت ہی پیارا مدنی کام ہے, وہ ہے لنگر رسائل. ایک شعبہ ہے ہمارا لنگر رسائل, مقتدی المدینہ کے مطبوعہ رسائل کو تقسیم کرنا, مختلف اس کی صورتیں ہیں, جہاں روزانہ کسی نہ کسی مجلس یا شعبے کو مدنی مذاکرے میں شامل کیا جاتا ہے. اس طرح آج الحمدللہ ہمارا یہ شعبہ لنگر رسائل بھی آج کے مدنی مذاکرے میں شمولیت کی سعادت حاصل کر رہا ہے. ماشاءاللہ ان کے اسلامی بھائیوں نے مختلف سوالات بھی جمع کیے ہیں, جب مختلف سوالات ہوں گے یہ سب صف کے بارے, یہ اپنے نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں ہوا, تو یہ مختلف موضوعات چلتے رہتے ہیں. آئیے چند سوالات کچھ ان کے بھی سنتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بھی لنگر رسائل کی اہمیت اور اس کے کام کے کرنے کا جذبہ پیدا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کا پہلا ویڈیو سوال چلا جی. پیارے بابا جان السلام علیکم, میں محمد بلال, میرا سوال یہ ہے کہ لنگر رسائل کیا ہے؟ ابھی تک تو یہی مشہور تھا کہ لنگر کھانے اور شربت وغیرہ کا نام ہے, اس بارے میں ہماری تھوڑی رہنمائی فرمائیں. سبحان اللہ. لنگر رسائل, ہاں یہ کہ پہلے تو کھانے پینے کی طرف بھی توجہ جاتی ہے, یہ ہمارا سب سے پسندیدہ مشغلہ بھی ہے. لنگر رسائل یہ ہم نے شروع کیا تھا جشن ولادت میں, کہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ جلوس میلاد میں رسائل بھی تقسیم کریں, جہاں لوگ طرح طرح کے اناج وغیرہ بانٹتے ہیں, پھل گولی چاکلیٹ ٹافیاں وغیرہ, تو وہاں رسالوں کو بھی شامل کرو, جگہ دے دو. تو اس سے یہ چلا تھا, تو ماشاءاللہ اس میں اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہماری اس درخواست کو اور اس کا نام بھی پڑ گیا لنگر رسائل. اب لنگر رسائل میں آپ اپنے عزیزوں کے اصال ثواب کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں. مثلا آپ کے کسی عزیز کی برسی آئی تو اس میں بھی آپ کچھ نہ کچھ رسائل بانٹ سکیں گے, گیارہویں شریف کے موقع پر بھی بانٹ سکیں گے, اور بھی بہت سارے مواقع. ہم سنیوں کے لیے تو موقع ہی موقع ہے, دے عرس تو عرس, فاتحہ تو زیارت, تو تیجہ تو چیلم, تو ہر جگہ مطلب اصال ثواب کے لیے بانٹے جا سکتے ہیں. اب اس میں خالی رسائل نہیں ہے, رسائل بھی بانٹے جا سکتے ہیں, وی سی ڈیز, آڈیو, ویڈیو, فیضان سنت وغیرہ بڑی کتابیں, اپنے یہ غیبت کے خلاف جو اپنا اسلحہ ہے, اس طرح کے کارڈز. الحمدللہ نیا کارڈ دیکھو آ گیا, یہ بھی بڑا خوبصورت ہے, بہت نمایاں ہے. یہ ہوگا پانچ, چھوٹا تو پانچ روپے کا یہ ہوتا ہے شاید, یہ ہو سکتا ہے ایک آدھ دو روپے زیادہ ہو. واللہ اعلم, مگر یہ بےچارے مطلب خریدنے کیسے جائیں گے, وہ جیب پیسے جیب نکلتے نہیں آسانی سے. نکال تو بابا آپ نے ان کو منع کر دینا کہ پیسے مت رکھنا. تو میں نے کہا تھا نا 150 روپے تو رکھنا حسب ضرورت, بالکل یہ تھوڑی کہا تھا کہ سب سے مانگتے پھرنا. آپ ان کو فرماتے ہیں بابا لیتے ہیں, ابھی ان کا کام ابھی اپنا کام کیا جائے بابا, ایسے کام ہے, کتابیں لیتے رہیں, کارڈ لیتے رہیں, روز مکتبہ لگے روز خالی ہو جائے بابا, ایسا کر دو مکتبے والے روز سامان لگے روز خالی ہو جائے, تو کارڈ آ گئے نئے ان شاء اللہ. دیا ابھی بتا تو یہ کارڈ بھی لے لیں, اور اس میں کارڈ میں یار یہ حاجی کیا سن لیں دو سوراخ کروا لیں, دیر نہیں لگتی زیادہ, پن بھلے ایک ہی رکھنی ہو تو دو ہی دیں تو اچھا, مگر یہ لگاتے نہیں ہیں. وہ دو پن میں تو لگانے لگا ہوں کہ وہ نماز میں ایک حصہ جو ہے نا وہ زمین پہ آتے یوں آتا ہے, مزہ نہیں آتا اس کو میں کر گناہ یا کوئی میں حکم نہیں لگاتا, لیکن نماز کے دوران جب یہ کارڈ پورا زمین پہ تشریف لاتا ہے نا تو بس وہ جیسے اس پہ اللہ رسول کے نام تو ہوتے ہی ہیں نا, تو اس لیے وہ دونوں پن لگتے ہیں نا جیب میں تو یہ بالکل یعنی کہ پیک ہو جاتا ہے. اب وہ سجدے کے دوران وہ زمین پر گرنے سے کافی بچت رہتی ہے, تو یہ کم از کم ایک سوراخ لگا دے تو جس کا پہننے کا ذہن ہوگا, اول تو پہنتے نہیں ہے بہت کم اس ٹائم میں پہنتے, تو وہ دو پینوں کا انتظام کر لے گا. پین پتہ نہیں کتنے کی ہے, مہنگی تو ہوگی نہیں, دو چار پانچ روپے کی درجن آتی ہوں گی, یا تو دو دو پن اگر یہ مکتبہ دیتا جائے دونوں پن لگا دے تو بھی بھلے چار آنے زیادہ لے لے اور کیا ان لوگوں سے. ویسے مکتبہ ہم نے کاروبار کے لیے تو بنایا نہیں ہے, جتنا ہو سکے وہ ادب بڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ یہ کارڈ ہیں تو اپنے مختلف مدنی پھول کے پمپلٹ بھی چھپے ہیں, طرح طرح کے کئی بار چھپے ہیں اور چھپ بھی گئے چھپ بھی گئے سب یہ چل رہا ہے, تو اس طرح کے پمپلٹ ہیں وہ رسالے ہیں, یہ خرید کر اور یہ اپنے عزیزوں کے اصال ثواب میں, تو بزرگوں کے عرسوں کے موقع پر, آپ کے محلے میں کسی ولی اللہ کا مزار ہے تو صاحب اس کا عرس آ گیا تو اس موقع پر تو لے کر اس میں آپ لنگر رسائی یہ بانٹے, یہ ہے لنگر رسائی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں آپ بھرپور حصہ لیں گے, اور ہماری یہ مجلس جو ہے نا اس طرح کی تو پھر یہ بھی انہیں کے ذمہ ہے نا کہ دکانوں پہ رکھوانا اور بکوانا, تو وہ جیسے کہ آپ کی دکان ہے تو اس پہ بھی آپ لنگر رسائل مستقل چلا سکتے ہیں اپنے عزیزوں کے اصال ثواب کے لیے, کہ والدین کے اصال ثواب کے لیے, دادا جان کے اصال ثواب کے لیے, زندوں کو یا جو دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ان کو بھی اصال ثواب ہو سکتا ہے, تو اپنے پیر صاحب کے اصال ثواب کے لیے, کسی کے بھی اصال ثواب کے لیے آپ جیسے کہ آپ اپنا بجٹ بنا لیں کہ میں ماہانہ مثلا 1200 کے رسائل لنگر رسائل کروں گا 1200 روپے کے, تو 1200 روپے کی جتنے رسالے آئے, بی سی ڈی آئے, کیسٹ آئی, نماز کے احکام آ گئے, تو مختلف کتابیں پردے کے بارے میں سوال جواب, تو دو تین یہ رکھ لیے دو تین وہ رکھ لیے, 20-30 رسالے رکھ لیے, پانچ سات وی سی ڈیز رکھ لی, اس طرح. تو وہ جیسا گاہک کسی کو رسالہ دے دیا, کسی کو کارڈ دے دیا, تو کسی کو پمپلیٹ دے دیا, تو کسی کو اٹھا کے فیضان سنت پیش کر دی, تو جیسا اس طرح اللہ کرے یہ سارے کرنے شروع ہو جانا, تو اس سے بھی بہت یعنی کہ نیکی کی دعوت عام ہوگی. اور یہ رسالے پڑھ کر بھی مطلب ماشاء اللہ بعض اوقات بڑا یعنی کہ انقلاب آتا ہے. جیسے کہ وہ کسی نے مجھے بتایا تھا قصہ کہ وہ کوئی اسلامی بہن یعنی کوئی خاتون کسی دکان پر گئی ہوں گی کہ آپ وہ جو رسالہ دیتے ہیں وہ دوسرا چاہیے رسالہ, میں کیا ہوا تو بولا وہ رسالہ میرے بیٹے کو آپ کے پاس بھیجا تھا کچھ لینے کے لیے, تو آپ نے اس کو رسالہ دیا تھا, تو وہ رسالہ پڑھ کر غالباً وہ نمازی بن گیا یا وہ اس میں کوئی انقلاب آ گیا, تو بولا وہ آپ کے رسالے تو بہت اچھے ہوتے ہیں, ہم کو اور بھی چاہیے. تو اس طرح اس کے فوائد بہت ہوتے ہیں. تو یہ ضرور مطلب جو نئے نئے لوگ ہوتے ہیں اب ان کے لیے کون سا رسالہ کس کو دینا ہے یہ بھی تھوڑا سمجھ ہو نا تو زیادہ اچھا. جیسے کہ اب شیوڈ ہے, بے نمازی ہے, تو اس طرح کے لوگوں کو کفن چوروں کے انکشافات یہ دینا چاہیے, یا وہ کالے بچھو یا دونوں, اس طرح کے جیسا آدمی. ویسے اب دعوت اسلامی کی جھلکیاں تو اس طرح کی بھی چیزیں دی جائیں تاکہ ان کو دعوت اسلامی کے لوگ قریب آئیں. تو مختلف رسالے, مختلف وی سی ڈیز, مختلف آڈیو کیسٹیں, اب نعت شریف کی کیسٹ یہ بھی دی جا سکتی ہے, لیکن اب آپ سمجھ جانے کہ نعت شریف کا شوق جس کو ہوتا ہے نا وہ تو ڈبل بھاؤ میں بھی خریدے گا, بیان نہیں خریدتے, کم خریدتے ہیں. تو ہمیں بیانات دینے چاہیے, بیانات سن کر انقلاب آنے کا وہ واقعات زیادہ ہیں کہ بیان سن کر آدمی نمازی بن جاتا ہے اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے, داڑھی بڑھا لیتا ہے. یہ بیانات اور رسالے پڑھ کر اس کے بہت یعنی کہ بہاروں پر بہاریں ہیں اس کی. تو یہ زیادہ مطلب اس کی طرف توجہ دی جائے اور تقسیم کیا جائے. تو آپ بھی کچھ کرو نا, بارہ بارہ رسالے بانٹو اگر زیادہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو. چلو ماہانہ ایک رسالہ ہی لنگر سال میں بانٹو کہ بھائی میں ہر مہینے کم از کم ایک رسالہ چار روپے والا بانٹا کروں گا, یوں کر لو تو بارہ روپے نکالو نا یار, کیا مشکل. تین رسالے چھوٹے سے یہ بھی سائز کا. ہمارے ایک اسلام بھائی نے پاپا اسی طرح کی آپ سے درخواست کی ہے جو بھی آپ کرنے جا رہے تھے کہ بتا دو چلائیں ذرا. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلیم خان افطاری, شعبہ لنگر رسائل. بابا جان اسپتالوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے, وہاں میں نے دیکھا کہ مریضوں کے ساتھ خود مریض بھی بڑی فرصت میں ہوتا ہے اور مریضوں کے ساتھ جو خدمت کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بڑی فرصت میں ہوتے ہیں. اکثر لوگ کئی کئی دن تک اسپتالوں میں گزارتے ہیں اور گھنٹوں فرصت میں بیٹھے ہوتے ہیں. بابا جان اگر ان تک لنگر رسائل پہنچانے کا اہتمام ہو جائے تو بڑا مدینہ مدینہ ہو جائے گا, اور یہ لوگ تھوڑے دکھی بھی ہوتے ہیں تو لنگر رسائل ان پہ بڑا اثر کریں گے. بس یہ سوال یہ ہے کہ ان تک لنگر پہنچ کیسے جائے. دوسرا سوال پاپا یہ کہ اسی طرح لوگ گھنٹوں کا سفر کرتے ہیں, گھنٹوں بسوں میں ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں, یہ بھی بڑی فرصت میں ہوتے ہیں. پاپا اگر ان تک بھی رسائل لنگر رسائل کی ترکیب بن جائے تو مدینہ مدینہ. اب کرو لوگ لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں, لاکھوں لوگ اسپتالوں میں موجود ہیں, ان تک ہزاروں رسالے مفت روزانہ پہنچانے کا آپ انتظام فرما دیجیے. میرا مطلب ہے کروڑوں تاریوں کے آپ اکلوتے باپا ہیں, اگر آپ حکم فرما دیں گے تو کوئی بھی اتاری انشاءاللہ اس سے محروم نہ ہوگا. آپ سے بارہ بارہ روپے روزانہ کی ترکیب اگر ارشاد فرما دیں کہ بارہ روپے روزانہ مجلس لنگر رسائل کو یہ عطا فرما دیں, انشاءاللہ مجلس کوشش کرے گی کہ ان کے گھروں سے جا کے ماہانہ وصول کر لے. بابا اگر کروڑوں تاریخ اگر بارہ روپے روزانہ کے حساب سے دیں گے تو کروڑوں روپے روزانہ جمع ہو جائیں گے, اور ہم ان تک انشاءاللہ عزوجل مجلس انشاءاللہ عزوجل ان تک یہ رسالے آسانی سے پہنچا دیں گے. مسافر جتنے بھی سفر کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم تک ان تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں گے. ہزاروں لوگ جو مریضوں کے ساتھ عیادت کے لیے آئے ہیں, جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تیمارداری کے لیے, انشاءاللہ عزوجل ہم ان کو کوشش کر کے رسالے ان تک پہنچا دیں گے, اور یہ بڑی فرصت میں پڑیں گے اور ان پر انشاءاللہ اثر بھی ہوگا. انہوں نے مجھے سوچ میں ڈال دیا ہے, مجھے محدود کر دیا ہے. میں خالی افطاریوں کا باپا نہیں بنتا, نقش بندیوں کو بھی ساتھ ملانا ہے مجھے, چشتیوں کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے, سور وردیوں کو بھی پکڑ کے رکھنا ہے, جو کسی کا مرید نہیں ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. اچھا دعوت اسلامی تو سبھی کی ہے نا, حنفیوں کی بھی ہے, شافیوں کی بھی ہے, مالکیوں کی بھی ہے, حنبلیوں کی بھی ہے, قادریوں کی بھی ہے, رضویوں کی بھی ہے, بہت سارے خالی وہ تاری تھوڑی ہے سب دعوت اسلامی میں. بڑے بڑے ذمہ داران, یہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی کمزور بات نہ کیا کریں, بڑے بڑے ذمہ داران ہمارے, بڑے بڑے ذمہ دار, پوری پوری کابیناؤں کے ذمہ داران اتاری نہیں ہیں, دوسرے پیروں سے بیعت ہیں. تو اس لیے ایسی بات کرنے سے تو ان کو جھٹکا لگ سکتا ہے کہ یار یہ دعوت اسلامی اتاریوں کی ہے. نہیں, اس لیے میں نے پہلے ہی میں سمجھ گیا کہ میں خالی اتاریوں کا باپا نہیں ہوں, مجھے محدود نہ کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی سب کی ہے, جس کا بھی مرید ہو نہ ہو مرضی ہے, آ جاؤ آ جاؤ. دعوت اسلامی کا جو دروازہ بہت بڑا ہے. ہماری دعوت اسلامی کا مقصد پیر خانہ نہیں ہے کہ ہم خالی اتاری پروڈکشن کرتے رہیں خوش ہوتے رہیں, نہ میرے پاس کوئی لسٹ ہے مریدوں کی. تو ہمیں تو مطلب سب کو نمازی بنانا ہے, نقشبندی ہو, چشتی ہو, سہروردی ہو, سب کے ذریعے مسجد بھرنی ہے. مسجد بھرو, مسجد بھرو, مسجد بھرو. تو سب کے سب اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں وہ الحمدللہ سب میری آنکھوں کے تارے اور میرے سر کے تاج ہیں, چاہے کسی کے بھی مرید ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو اب سب مل کر یہ دعوت اسلامی کام کری, سب مل کر رہے ہیں انڈر اسٹوڈنٹ, مطلب جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے ہمارے ذمہ داران جو ہیں وہ نہیں ہیں مرید میرے, میرے پرانے پرانے دوست ہیں بس, وہ بھی نہیں ہیں میرے مرید. میرے کوئی میرے پیر بھائی ہیں یا کسی اور سے بیعت ہوئے ہوئے ہیں زمانے سے بچپن سے, تو اب ان کو تھوڑی توڑوا کر ہم نے بولا کہ بھائی پہلے بنتا ہے کہ نہیں اتاری ورنہ اتار ہرائے ماما, یہ تھوڑی کرنا ہے. الحمد الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالی ہمارے دل کو وسیع کر دے, تنگ نظری سے ہم کو بچائے. تو بہرحال سب اسلامی بھائیوں کو یہ چاہیے, اور ساتھ میں اسلامی بہنوں کو بھی محروم نہ کیا جائے, کہ اسلامی بہنیں بھی اس میں سالے لنگر رسائل میں کہ یہ بھی آتی جاتی ہیں, مختلف تقاریب میں ان کو بھی جانے کا موقع ملتا ہے. تو یہ وہاں اسلامی بہنوں میں لنگر رسائل چلائیں, اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں میں چلائیں. اسلامی بہنوں کے یہاں اگر تقریب کا مسئلہ کم ہے یہ سر, تو ٹھیک ہے اپنے گھر کے کسی محرم کو رقم دے کر اس کے ذریعے وہ لنگر رسائل چلائیں, سب چلائیں. ہاں, نابالغ اور نابالغہ اپنے پیسوں سے لنگر رسائل نہیں چلا سکتے, ان کو اجازت نہیں ہے, شرعاً اجازت نہیں. باقی جو بالغ ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں, وہ چلائیں ضرور اپنے پیسوں سے. بلکہ ماں باپ سے, ہاں نابالغ ماں باپ پر انفرادی کوشش کر کے ان سے پیسے لے کر اسی مد میں کہ میں آپ کی طرف سے لنگر رسائل چلاؤں گا, تو حرج نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے. تو یہ 12 روپے کا جو انہوں نے فرمایا کہ 12 روپے بھی اگر سب روزانہ, میں تو کہ ماہانہ کہہ رہا تھا, یہ غریبڑے ہیں بےچارے, روزانہ 12 کہاں سے لائیں گے. تو روزانہ 12 یا ماہانہ 12 یا ماہانہ کچھ اپنی جیب خرچی سے جو اہل ثروت ہیں صاحب حیثیت ہیں, وہ تو 12,000 کے بھی مانٹے ہیں تو ان کے لیے کم ہے, ان کے پاس تو کروڑوں روپے ہوتے ہیں. تو وہ حضرات ذرا دل کھول کر, چلو آپ کی دکان نہیں ہے, آپ آفس پر کام کرتے ہیں, یا آپ کا کاروبار اس طرح کا ہے کہ جس میں عوامی ڈیلنگ نہیں ہے, ایسے کاروبار تو بہت ہے نا, عوامی ڈیلنگ نہیں ہوتی. تو آپ ایسا کرو نا کہ اپنے ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی کو آپ وہ بول دو, آپ رقم دے دو اور کسی قابل اعتماد کے ذریعے, یا آپ کو اس پر اعتماد ہے تو اس کے ذریعے آپ بٹواؤ. یہ اسپتالوں کا تو وقت ہے کہ بہت پیارا مدنی پھول ہمارے ساحل محترم نے دیا کہ اسپتال میں مریض کو بھی ٹائم ہوتا ہے, اور جو ملنے وہ جو خدمت پر ہوتا نا وہ تو بےچارا بور ہوتا ہوگا, بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے سوکھ جاتا ہوگا, تو اس وقت تو اس کو جو دو وہ پڑ ڈالے گا, اتنا وقت ہوتا ہوگا اس کے پاس. تو واقعی ایسوں تک ان کے ملاقاتیوں تک کہ وہ اس وقت کچھ اثر بھی ہوتا ہے دل پہ, وہ کافی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کو دینے سے زیادہ ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. مسجد بھرو تحریک میں ہم کو مزید مدد مل سکتی ہے. تو اسپتالوں میں, اچھا جو کلینک ہوتے ہیں جن میں انتظار گاہیں بنی ہوتی ہیں وہاں بھی پہنچائے جا سکتے ہیں, ہوائی جہاز میں، ٹرینوں کا بھی مشورہ اچھا ہے. ہوائی جہاز میں ہم نے خود باہر ہر رسالے تقسیم کیے، وہ بالکل فل ماڈرن لوگ ہوتے ہیں، رسالہ پڑھتے دیکھا ان کو، پورا پورا رسالہ پڑھ ڈالتے ہیں اور بیٹھے ہی ہوتے ہیں نا، تو پڑھ ڈالتے ہیں اور پھر پڑھ کر واپس چھوڑ جاتے ہیں. تو ہم نے تو واپس چن بھی لیتے تھے، چھوڑ کے وہ آگے وہ پچھلی سیٹ کی جو پشت ہوتی ہے اس میں جیب بنی ہوتی ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ ڈھونڈو نکالو ڈھونڈو نکالو. تو کئی رسالے ہم نے دوبارہ یوں بھی لیے کہ پڑھ کے ڈال دیا ہوگا اندر، یا ویسے ہی بازو نے ڈال دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ کہیے کرے کون، کرے کون، یہ بابا یہ ہے نا، باپا کرے اور کون کرے. نہیں یہ ہے نا، یہ ہے یہ ہے، اور یہ کہاں کہاں کہاں کا متکفین ہے، کہاں کہاں مدنی چلے کے ناظرین ہے اس وقت، پتہ نہیں ہند میں تو بنگلہ دیش میں تو افریقہ میں تو امریکہ میں تو یو کے یورپ میں نہ جانے کہاں کہاں اس وقت. الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اسلام بھائی آپ کو یہ سن رہے ہیں. بھائی میں سوچ بھی رہا تھا کہ تھوڑا مجھے موقع ملے تو میں بھی آ جاؤں، کہ یہ ابھی نگران کابینات کو اپنے اپنے ایس ایم ایس کریں اور نگران کابینات بھی رابطے رکھیں، اور مجھے ہو سکے تو آپ اپنا وہ ایس ایم ایس فارورڈ کریں نام اور پتوں کے ساتھ کہ کون کون کتنے کتنے لنگر رسائل کی ہاتھوں ہاتھ نیت کرتا ہے. سبحان اللہ، ہاتھوں ہاتھ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور بس ثواب ثواب ثواب ثواب کمانے کا بہترین موقع ہے. امیل سنت کی ترغیب ہے، ماشاءاللہ اتنے مواقع ہمارے اسلام بھائی نے بتائے. پھر ثواب جاریہ دیکھیں، آپ کو ایک چند مرتبہ میں نے عرض بھی کی تھی کہ ایک غیر مسلم کو ہمارے کسی اسلام بھائی نے احترام مسلم رسالہ تحفے میں دیا، پڑھنے کے لیے دیا. اسے پڑھا تو اس نے مطلب دیکھا کہ پھر پوچھا کہ یہ مسلم یہ اسلام ہے؟ ہاں یہ اسلام ہے. کہا یہ اسلام ہے؟ بولا میں مسلمان ہوتا ہوں. تو ایسے تو پتہ نہیں، ایک آدھ تو باہر مجھے یاد پڑتی ہے، لکھتے لکھتے بھی فرق پڑا تھا، ترجمہ کرتے کرتے باہر ہی باہر ہیں کہ لنگر رسائل کی، اب اس میں مستاذر نہیں یار باہر مجھے، لیکن اتنی زندگیوں میں موبائل چور والے کی تو میں کتنی دفعہ باہر عرض کر چکا ہوں کہ وہ پان کی دکان پر بیچنے گیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ تو چوری کا موبائل لگتا ہے. اس نے کہا بابا نہیں چاہیے، یہ لو رسالہ پڑھو. تو اسے رسالہ دے دیا تو وہ ہمارے مزار شریف ہے، وہ مزار شریف چلا گیا، دلہا شاہ سواری گیا اور وہاں بیٹھ کر اس نے رسالہ پڑھ لیا. وہ رسالہ پڑھتے پڑھتے بس وہ جو ہمارے وہ دکاندار تھے وہ گئے حاضری کے لیے، تو دیکھا یہ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ یار یہ رسالہ کس کا ہے؟ تو اسے بتایا تو امیر سن کا رسالہ ہے، نام میں سدھارنا چاہتا ہوں. تو وہ رسالہ پڑھ کر اس کے جذبات وہی تھے جو رسالے کا نام تھا، کہ میں سدھارنا چاہتا ہوں. اب جس کا اس نے موبائل چوری کیا تھا نا، وہ بار بار اس کو فون کر رہا تھا، تو اس نے کہا میری تو ہمت نہیں، آپ فون اٹھا لو اور اس کو بلا لو اور اس کو یہ فون دے دو، اور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا. دیکھیں ایک رسالہ دکاندار نے رکھا اور اس کو دے دیا. بھائیو نیت کرو، آپ کا ایک رسالہ جو آپ کے لنگر کرو گے نہ جانے کتنوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب پیدا کر دے. تو جلدی جلدی آپ پیغام بھیجیں کہ اتنے روپے کے رسالے آپ رسالے نہ، میرا مشورہ یہ بابا ناقص مشورہ ہے کہ یہ نہ کہ 1200 رسالے یا اتنے روپے کا لنگر کر دو، لنگر چاہے وہ کارڈ ہو یا رسالہ ہو یا وی سی ڈی ہو یا سی ڈی ہو، فیضان سنت ہو، تو اس کا بھی مقتت المدینہ کا جو مطلب کہ مقتت المدینہ جو چیز بیچتی ہے فروخت کرتی ہے، انشاءاللہ مقتت المدینہ سے ہم خرید کر اس کا لنگر کر دیں گے، بانٹ دیں گے اللہ نے چاہ تو. تو آپ رقم دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، چاہے آپ اس وقت ریال والے ہیں، دینار والے ہیں، پونڈ والے ہیں، ڈالر والے ہیں، روپیز والے ہیں، جو بھی ہیں آپ بھیجیں انشاءاللہ. مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں، میں ایک بار جب دورے پر گیا تھا تو وہاں اسلامی بھائی مجھے ایک نوجوان کو ملوانے کے لیے لائے، تو وہ نوجوان جو تھا وہ اس کی داستان کو اس طرح بتائی کہ یہ وہ ہماری گجراتی میں اس کو کہتے ہیں چیل جھڑپ. چیل جھڑپ آپ شاید پتہ نہیں سمجھیں گے, چیل جھڑپ نہیں بولتے, یعنی عورتوں کے پرس لے کر اسپیڈ کے ساتھ بھاگ جانا چھین کر, یہ چیل جھڑپ تھا. اس کو کوئی ترکیب ایسی بنی گئے اسلامی بھائی نے, اس کو رسالہ دیا کفن چوروں کے انکشافات ہندی میں, ابھی پڑھا ہوا تو تھا نہیں لیکن وہ کفن چوروں کے انکشافات تو سنسنی ہوتی نا یار, کوئی کہانی ہے پتہ نہیں کیا ہے. تو خیر وہ رسالہ دیا اس کو اور اس نے اس کی ماں پڑھی بھی تھی, تو اس کی ماں کو دیا کہ ماں پڑھ کے سنا اس نے کیا لکھا ہے. تو ماں نے وہ رسالہ پڑھ کے اس کو سنایا. اب جو سنایا تو بس اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور یہ ڈر گیا, خوف خدا اس پہ طاری ہوا. عیسائی بھائیوں نے مزید اس پر انفرادی کوشش کر کے اس کو قافلے میں لے گئے, قافلے میں بھی سفر کیا اس نے, خیر وہ تائب ہو گیا. اب وہ اس پہ کیس تو بنے ہوئے تھے, پولیس اس کے پیچھے تھی, تھا چیل جھڑپ. وہ شاید ایک آدھ ہفتے میں ہی وہ یہ جب اجتماع میں آیا نا تو پولیس کیونکہ پیچھے تھی اس کو اٹھا کے لے گئی پولیس. ارے اب کیا ہو. تو پھر میں نے ایک اسلامی بھائی آنا جانا تھا, ان اسلامی بھائی کا ان کی اپروچ بہت تھی, تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس طرح کا ایک نوجوان مدنی ماحول میں آیا, تھے بےچارے پر کیس تو تھے, کیے تو تھے اس میں کیس, اور اس طرح اپنے ماحول میں آیا, اب اس کو یہ تو سدھرنا چاہتا ہے بےچارا, تائب بھی ہوا ہے, اس کی کوئی کرو اگر آپ کر سکتے ہو تو اس کو چھوڑا دو تاکہ یہ کوئی نیک بندہ بن کر اچھی طرح زندگی گزار سکے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. پولیس افسروں میں اور اس کی اپروچ تھی, سورس تھی. پھر بعد میں پتا چلا کہ اس نے اس کو چھڑا دیا تھا. اچھا ایک اور عیسائی بھائی نے مجھے ہند کے بمبئی کے انہوں نے بتایا تھا کہ ہم غریب نواز کے عرس میں جا رہے تھے, تو غریب نواز کے عرس میں لاکھوں لاکھ زائرین جمع ہوتے ہیں, تو غالباً ہو سکتا ہے کہ اسپیشل ٹرینیں بھی چلتی ہوں گی. وہ ٹرین میں انہوں نے وہ 28 کلمات کفر رسالہ, چھوٹا رسالہ 16 پیج کا, وہ بانٹا انہوں نے. تو اس کے بقول بولا سینکڑوں آدمی ہم نے دیکھے جو توبہ کر رہے تھے اور کلمے پڑھ رہے تھے, تو اتنا بہت اثر پڑا لوگوں پر. یہ رسالے جو نا اپنے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی فضول ویسے ہیں نہیں, کوئی سیاستیں ہیں نہیں, ادھر کی ادھر کی ہیں نہیں, وہ بس وہ دلوں پر چوٹ کرنے والی اکثر باتیں ہیں اس میں, اور آخرت کی بہتری کے لیے اور نمازی بنانے کے لیے اس میں کام ہوا ہے. ایمان عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے یہ رسالے چھاپے گئے, تو آپ لنگر رسائل چلائیں کہ کسی ہو سکتا ہے کہ ایک بھی اگر اس سے بدل گیا تو آپ کا بیڑا پار ہوگا. اور ویسے بھی ثواب تو اب بانٹنے میں کہیں بھی نہیں گیا, ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے, کوئی پڑھے نہ پڑھے, سدھرے نہ سدھرے, ثواب ملے گا ان شاء اللہ. ماشاء اللہ مختلف نیتیں آ رہی ہیں, عرب امارات سے بھی آئی ہیں اور ہند کی بھی نیتیں آئی ہیں, اور یہ آپ نیتیں اسلامی بھائیوں کو لکھوا دیں, بتا بھی دیں, اور صوبائی سطح پر کابینہ سطح پر بھی نیتیں آ رہی ہیں. تو اس وقت یہ آپ کریں جو آپ کر رہے ہیں, لیکن میں ایک اور چیز کی جو ترغیب آپ کو دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ اپنے نام کے ساتھ اور فون نمبر کے ساتھ یہ بھیجیں کہ میں اتنے روپیے آپ کو مجھ سے لے لیں اور لنگر کر دیں. وہ جو آپ مانا نیت کر رہے ہیں, کابینہ سطح پر نیت کریں, صوبائی سطح پر نیت کریں, یا اپنے جیب جو بھی کریں آپ کہ میں مانا 1200 روپے کروں گا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے. لیکن وہ ہے نا کہ اپنے وہ ہاتھوں ہاتھ والی ترکیب اس وقت بنا رہے ہیں کہ جناب چلیں ابھی ہم جو بیان کر رہے ہیں تو اتنے لاکھ روپے کے رسالے لنگر ہونے کے ہمارے پاس وہ اعلانات آ گئے, یا مطلب وہ آ گئے, تو یا تو ترکیب بن جائے, تو لنگر ہو جائے. ماشاءاللہ اتنے متقفین اس وقت اعتکاف کیے ہوئے ہیں, کیا عجب کتنے متقفین تک آپ کے رسالے پہنچ جائیں, کوئی عجب کہ بندش نہیں ہے کہ یہی کریں گے یہی کریں گے یہی کریں گے, لیکن ایک ایسے ترغیب کے طور پر عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح مطلب کہ عید کے دنوں میں بھی کتنے لنگر ہو سکتے ہیں, تو ابھی عید کے دنوں میں اتنی ٹرینیں جا رہی ہوں گی, تو ہمارے رسائل والا بھی یاد آیا, اگر ہمارے یہ رسالے تقسیم کرنے والے اسلام بھائی صرف اسٹیشنوں پہ کھڑے ہو جائیں تو پاپا یہ اسپیشل ٹرینیں چلتی ہیں جو عید کی چھٹیوں پر جو لوگ جاتے ہیں, تو جناب یہ ٹرینوں میں تقسیم ہو رہا تو ایئرپورٹوں پر تقسیم ہو رہے ہیں, پر مفت پر تقسیم ہوگا تو ہر کوئی لے لے گا. پھر الحمدللہ عزوجل یہ ہے کہ جے بی سائز رسالہ آیا, جیسے پاپا نے فرمایا کہ چھوٹا کارڈ وہ 5 روپے کا تو پتہ نہیں یہ کتنے کا ہوگا, ہو سکتا ہے مہنگا ہو, یہ رسالہ بھی ایک کارڈ بھی 5 روپے کا ہی ہے الگ بڑی سائز میں. تو مقتد المدینہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا اشاعتی ادارہ ہے, نفع اور نقصان سب دعوت اسلامی کا ہی ہے, اور جے بی سائز کے رسالے ہیں وہ سستے ہوتے ہیں, 4 روپے کا رسالہ بھی کہاں ملتا ہے, پان نہیں ملتا آپ کو 4 روپے کا. اور یہ صرف میں نے اسی لیے ترغیب دی تھی مکتبے کو, صرف یہی مقصد تھا کہ اسلام بھائی جیب میں رکھیں اور اس کو بانٹے, اور کوئی مقصد نہیں تھا اس کو چھپوانے کا, تقسیم ہو. اور وہ جو میری اصل وہ باہر ادھوری تھی یار, وہ نہیں وہ میں بھول گیا تھا, مجھے یاد آ گیا احمد آباد شریف کا جو واقعہ ہوا تھا نا, وہ چیل جھڑپ جس کو میں نے کہا, اس سے ریلیٹڈ ہی ایک واقعہ اور ہوا کہ میں اسی سفر میں ہند میں ہی, وہ غالباً جب جن دنوں میں کانپور میں بڑا اجتماع ہوا تھا, شاید یہ اسی آخری اجتماع کا واقعہ ہے, اس کے بعد ہند میں شاید نہیں گیا میں. اس اجتماع کے دوران شاید کانپور سے واپسی پر یا بہرحال اسی طرح کے کسی سفر میں ہند میں ہی ہم ٹرین میں گزر رہے تھے, تو کچھ اور اسلامی بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اجتماع سے لوٹے تھے جو انڈین تھے, تو میں نے ان میں یہ باہر سنائی کہ وہ ایک نوجوان کا اس طرح کا واقعہ ہوا, کفن چور کے انکشافات پڑھ کر وہ اس طرح ترکیب بنی. تو ایک نے دوسرے کا تعارف کرایا میرے سے کہ یہ جو تھا نا یہ ہمارے گاؤں کا بدماش تھا, یہ ساتھ تھا, اور اتفاق سے اس نے بھی یہی رسالہ اس کو کسی نے دیا تھا, کفن چور کے انکشافات, کفن چوروں کے انکشافات, اور یہ بھی پڑھ کر توبہ کر چکا ہے اور ہمارے ساتھ اجتماع میں یہ آیا ہے الحمدللہ. تو اس لیے رسالے بانٹنے سے بہتوں کی تقدیریں بدل سکتی ہیں, تو جو اس وقت نہیں بھی پڑھیں گے والے جیب میں رکھ لیں گے, تو شاید گھر پہ جا کے پڑھیں گے, گھر پہ رکھیں گے تو گھر کا کوئی اور فرد پڑھ لے گا, کوئی تو پڑھے گا ہاں, اور ہو سکتا ہے گھر کے سارے افراد پڑھیں, یہ بھی تو ممکن ہے. بھائی عمارت بلڈنگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, فلیٹ فلیٹ گھر گھر فرد فرد پہنچ جاتے ہیں, تو نیتیں کریں. مثال کے طور پر جیسے ابھی ایک اسلامی بھائی کا ایک اور ایس ایم ایس آیا ہے, یوں تو بہت سارے ایس ایم ایس آ رہے ہیں ماہانہ کی اور اس طرح کے. اب جیسے اسلامی بھائی نے بھیجا کہ میری طرف سے 1200 رسائل, 1200 روپے کے رسائل میری طرف سے. تو اب یہ ہے نا کہ ہم جانتے بھی ہیں, تو جناب یہ 1200 روپے لیے اور ہم اپنی مجلس کو دے دیں گے, کیونکہ مجلس نے بہت بڑی آفر کی ہے, آپ غور کیجئے اپنی تو مطلب چاندی ہو گئی ہے, مجلس نے اتنی بڑی آفر کی ہے کہ آپ یہ کر دیں ہم تقسیم کر دیں گے. نہیں یہ ڈرتے ڈرتے آفر کیے کہ ہم اس کی کوشش کریں گے, تھوڑا ڈر رہتے بولتے ہوئے, تو ان کی ضرورت پڑے گی تعاون کی, مجلس کو ان کے تعاون کی ضرورت پڑے گی. تو یہ خود اگر چاہیں تو مجلس کو پیش بھی کریں کہ ہم آپ کے ہم کا ساتھ دیں گے, آپ ہمارے ذمے کچھ اسپتال لگا دیں کہ بھائی سیول میں تو جنا میں تو فلاں میں 2-3 اسپتال پر میں جا سکتا ہوں, اسکوٹر پہ چلا جاؤں گا اور بانٹ کے آ جاؤں گا. ایک مثال دی میں نے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے ہمارے گاؤں میں یہ اسپتال ہے, تو وہاں کے ذمہ داروں کے ذریعے یہ ترکیب بن سکتی ہے. اکیلی مجلس کے آدمی ان میں 3.5 یہ بےچارے خود کیا تقسیم کریں گے, کیسے کریں گے؟ یہ ذرا ان کے اور بھی دنیا داری کے دھندے ہوتے ہیں, کاروبار ہوتے ہیں, نوکریاں ہوتی ہیں, تو یہ کام ایک دو آدمی کا نہیں, یہ ہمارا سب کا مل کر کرنے کا کام ہے. یا جو آپ اپنے پلے سے دینا چاہتے ہیں بھائی 1200 روپے مہینے کے, تو وہی 1200 مہینے کے رسالے خود خریدیں, ہم کہا کہتے ہیں ہم میں ہی دو, خود خریدے رہو وہ اسپتال میں بانٹ کے آئے. اسپتال میں روزانہ نئے مریض ملیں گے, نئے ملاقاتی ملیں گے, یہ تھوڑی ہے کہ مریض سارا سال پڑا رہے گا. ایک ہمارے اسلامی بھائی نے ایس ایم ایس کیا ہے کہ بابا میری جانب سے 50,000 روپے کے ماہانہ ایک سال کے لیے رسالے تقسیم کرنے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ اتنے ملیں گے کہ آپ بانٹ نہیں سکو گے, تھک جاؤ گے. پیسے کہاں دینے, یہ مجھے ایس ایم ایس کر دیں انہوں نے کہا ہے, اور آپ کو سلام بھی بابا. علیکم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, دل خوش کر دیا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش کرے. آمین. کویت سے ایک اسلامی بہن نے ایس ایم ایس کیا ہے, 26,000 لنگرے رسائل. 26,000 روپے کے کویتی روپے؟ نہیں آ رہے وہاں تو شاید. نہیں پاکستانی. جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, کوئی تی دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا, کیونکہ بہت بڑے بنتے ہیں, تو 50,000 والے کوئی پیچھے رکھ دیں گے. اب کینیا والوں نے پیغام بھیجا ہے کہ کینیا کی کابینہ انشاءاللہ 1,26,000 روپے کا رسائل تقسیم کرنے کی نیت کرتی ہے. سبحان اللہ. دیکھو یہ اپنی مالیات میں سے نہیں دینے گا, جی اپنے جیب سے دینے, اس کے لیے چندہ بھی نہیں کرنا ہے, جو اپنی جیب سے دے سکتا ہے وہ دے. یہ خاص کر کے سن لیں, جو بڑی بڑی آفریں کر رہے ہیں تو وہ سمجھتے کہ سمجھے کہ ہم مالیات میں سے نکال دیں گے یا ہم چندہ کر لیں. چندہ آپ کو کرنا ہے دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں کے لیے, آپ کو مدارس جاری رکھنے, جامعات جاری رکھنے اور اپنے کتنے شعبے ہیں وہ جاری رکھنے, اس کے لیے یہ اسپیشل خاص اپنی جیب خرچ سے پاکٹ منی سے آپ کو یہ کرنا ہے. نہیں ہو سکتا کوئی مشکل نہیں, نہ کریں. وہ جو اپنا جو مدنی عطیات ہے نا اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ اس میں آپ دیتے تھے پہلے تو آپ بولو کہ اس بار میں لنگر رسائل میں دے دیے یا آدھے رنگل رسائل میں دے دیے اور اب میں آدھے دوں گا آپ کو. نہیں نہیں, آپ اس کو سوایا کر کے دیں اور لنگر رسائل کے لیے مزید اپنے جیب سے دیں تو منظور ہے. ماشاء اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں سے بھی تو بابا پھر ہونا ترکیب, ابھی ہم باہر سے سارے اعلانات لے رہے ہیں. یہ بےچارے بابا انہوں نے آپ کو اپنے آپ کو ہی پیش کر دیا, دن 30 دن 10 دن بےچارے پڑے ہیں. یہ پیسے مالدار ان میں کتنے مالدار, آپ کو پتا ان کو ٹائم کم ہوتا ہے وہ پیسے پھینکتے ہیں. آپ سرمایہ داروں کو بٹھاؤ ادھر 30 دن کے, تو پھر میں مانوں بٹھا کے دکھاؤ. نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات تو کم کم بیٹھتے ہیں سرمایہ دار, اور اگر بیٹھتے بھی تو ان کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو یہاں کے حالات پتا ہے, پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں خدا نہ خواستہ تو مشکل ہو جائے, لیکن عموماً کم بیٹھتے. تو وہ اللہ جس کو جیسی توفیق دے دعا کرے, ہر ایک ہر کو اپنے اپنے حصے کا کام, جان سے کو مال سے ہر کو اپنے اپنے حصے کا کام کر جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. متقفین کے پاس سوالات ہیں؟ نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں. وہ مائک ہوگا نیچے. اچھا انشاءاللہ تعالی آڈیو سوال سنائیں, ریکارڈنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد شعیب اتاری. میرا سوال یہ ہے کہ لنگر رسائل کرنے والوں کو کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے, اور لنگر کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, حضور ارشاد فرمائیے. تو سب سے اچھی نیت تو یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے بانٹ رہا ہوں حصول ثواب کے لیے, اور اولا کلمۃ الحق کر رہا ہوں, اللہ کے کلمے کو بلند کر رہا ہوں, اور یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہے کہ میں نیکی کی دعوت اس کے ذریعے دے رہا ہوں, دل جوئی کر رہا ہوں کہ جس کو بھی دیں گے انشاءاللہ اس کا دل تو خوش ہوگا, تحفہ مسلمان کی دل جوئی کر رہا ہوں, اور ان میں خیال وہی کہ اگلے کی نفسیات کے مطابق رسالت دیا جائے. جیسے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بے نمازی ہے تو اس کو وہ کفن چوروں کے انکشافات دے دیے, اگر کوئی بہت بگڑا ہوا آدمی ہے, مار دھاڑ والا آدمی ہے یا اس طرح کی مطلب نے کیٹیگری کا ہے یا ظلم وغیرہ کرنے والا ہے ایسا, تو اس کو دے دیا جائے ظلم کا انجام. جو گانے وغیرہ سننے کا شوقین ہے اس کو دے دیا جائے گانے باجوں کی ہلنا کیا, یا گانے کے 35 کفریات. عام آدمی کے لیے گناہوں کا علاج, میں سدھرنا چاہتا ہوں, 28 کلمات کفر دوبارہ آئی ہے، تخریج کے بعد نہیں آئی ابھی. اس طرح کے مطلب اگلے کی نفسیات کے مطابق اس کو رسالہ دینا زیادہ مفید. اب جیسے کوئی ہے داڑھی والا تو اس کو آپ دیو گے کالے بچھو، ہے اس میں داڑھی کا بیان بہت اپنے انداز پر ہے کہ کئی ایسے رسالے کے ذریعے بیان سن کر داڑھی رکھ لیتے ہیں، ان کا دل ذہن بن جاتا ہے. اب جو ہے پہلے سے داڑھی والا تو اس کے لیے وہ اگرچہ مفید ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ دیکھے گا بولے میں نے تو ہوں ہی داڑھی والا، وہ ہو سکتا ہے رکھ دے پڑے ہی نہیں. اور اچھا بعض اوقات حکمت عملی بھی کرنی پڑتی ہے کہ جیسے یہ اس طرح میرے کو اس کا اندازہ ہوا کہ ایک عیسائی بھائی نے بتایا کہ اس کے چچا گانے بازوں کے جنون کی حد تک شوقین، جنون کی حد تک. اس وقت اپنی ویڈیو وغیرہ نہیں تھی تو اس کو میں نے وہ کیسٹ دیا، اس میں لکھا ہوا تھا گانے بازوں کی تباہ کاریاں یا ہولنا کیا، تو اس نے دیکھتے بول دیا کہ یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار، ٹال دیا اس نے. تو اب ایسوں کو وہ نام مٹا کر دیا جائے، یار یہ بیان سن لینا یہ کیا نام ہے، یار سنو تو صحیح آپ پتا چل جائے گا آپ کو اندر کیا ہے. اس طرح حکمت عملی سے بغیر نام کے اس کو دے دیا جائے، وی سی ڈی بھی الگ سے نکال کر کہ اس پر نام نہ لکھا ہو تو شاید وہ سن لے، ورنہ وہ اس شیطان ہے نا کہ وہ گانے بجے تو یار یہ تو اپنے چھوڑ ہی نہیں سکتے، چھوڑو یار داڑھی داڑھی منڈوں کے لیے عبرت کے مدنی پھول، اگر یہ اپنے لکھ کر دے دیں رسالہ تو داڑھی منڈا ہوگا وہ بولے گا یار اپنے تو مجبوری ہے، تو یہ بھی نوکری ہے تو وہ بھی مسئلہ ہے، تو وہ پڑھے گا نہیں تو ذہن بنے گا کیسے، تو ہو سکتا ہے وہ رکھ دے. تو اس لیے نام بھی میں نے کوششیں کی ہیں کہ نام اس طرح کے ہوں، جیسے کالے بچھو کا سب سے پہلے واقعہ ڈال دیا تو اب وہ آدمی وہ کہانی سمجھ کے پڑھنا شروع کر دے اور پھر یہ خود کہانی بن جائے اس کی، اللہ کرے. حکمت یہ ویران محل اب یہ اسکرین پر دیوانہ دکھا رہا ہے تو الحمدللہ یہ بھی ایک رسالہ عبرت نہ کہ تو یہ بھی کہانی ایسا نام ہے ویران محل، پتہ نہیں اندر کیا ہوگا، اندر کیا ہوگا، مسجد بھرو جنت میں لے جانے والے طریقے لکھے ہیں، جہنم سے بچانے کے انداز لکھے ہیں. تو یہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، جو رسالوں کے شوقین ہوں گے نا وہ تو انتظار کرتے ہوں گے یار، پوچھتے بھی یار ابھی تک کتنے دن ہوئے رسالہ نہیں آیا، نیا کوئی رسالہ کب آ رہا ہے. تو ایسے ہوتے ہیں پڑھا کے کہ وہ کئی کئی بار ایک ایک رسالہ پڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ بعض رسالوں کے تو پڑھنے والے ایسے سامنے آئے کہ 25-25 بار 50-50 بار ایک ایک رسالہ پڑھنے والے بھی سامنے آئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں بھول گیا ہوں، اتنی اتنی بار ایک ایک رسالے کو پڑھنے والے بھی. آپ میں بھی ہوں گے کہ بعض رسالے انہوں نے کئی کئی بار پڑھے ہوں گے، کوئی ہے ایسا کہ کوئی رسالہ بہت زیادہ بار پڑھ ڈالا ہو؟ کتنی بار، کون سا رسالہ کتنی بار؟ جو شیمانی کتنی بار پڑھا؟ 12 بار، ماشاءاللہ. وضو کا طریقہ کتنی بار؟ یاد نہیں، بے شمار بار پڑھا، ماشاءاللہ. تو ہوتے ہیں یار ایک سے ایک ماشاءاللہ پڑھنے والے پڑھے ہیں، جن کا جذبہ ہوتا نا پڑھے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں، پورے پورے رسالے رٹ لیتے ہوں گے شاید کسی حد تک. فرق ہی پڑتا ہے نا بابا، پڑھنے سے کتنا فرق پڑتا ہے. اب یہ ہے دیوانہ نا، 12 بار پڑھا تین دن کارڈ لٹکا کے بیٹھا ہوئے نا. ہم کہتے ہیں کہ ہم انفرادی کوشش کا ہمارا مواد نہیں ہوتا، کسی کو کیا بتائیں کسی کو کیا سمجھائیں. اگر رسالے پڑھے ہوئے ہوں گے نا انشاءاللہ تعالی مواد ہی مواد ہے. تو سمندری گنبد کو دکھا رہا ہے، کوئی خزانے کے انبار دکھا رہا ہے سکرین پہ، دیوانوں کے مزے ہیں، یعنی رسالوں کی برکت سے اسکرین پر آ کر دنیا ان کو دیکھ رہی ہے. صدر آباد سے ایک اسلامی بھائی نے ماہانہ 5000 روپے کے رسالے تقسیم کرنے کی نیت کی، ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا، اللہ استقامت بخشے. بس یار جوش میں یہ باہیا نوجوان آ گیا بھائی، سبحان اللہ کتنا خوش ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ. یہ شوقین لگتے ہیں، یہ پہلے بھی انہوں نے رسالے دکھایا، ویران محل انہوں نے دکھایا تھا. ہاں ویران محل دکھایا تھا. کم از کم ابھی اتنا کر لیں کہ متقفین اپنے جیبی شاید رسالے لے کر جیب میں تو کچھ نہ کچھ رکھیں. ان کے جیبوں میں ہیں نہیں, یہ تو انداز ہو گیا دو تین کے جیبوں میں تو وہ دکھا رہے ہیں کیا اسکرین پہ آ رہے ہیں, باقی ان کو بھی گدھی دکھا دیں. ہاں بس دکھا بابا ہیں بابا, سبحان اللہ. تو یعنی یہ اسکرین پہ نہیں آنا چاہتے, نہیں ہاتھ ہو رہے ہیں ماشاء اللہ للکارا بابا. تو یہ تو لبے سبحان اللہ, بہتوں کے رسال ہے وہ, کئی کئی رسال ہے, یہ تو مارنے والی آئٹم ہے, لگے رسال والا لگتا ہے یہ. ماشاء اللہ بارک اللہ, واہ ماشاء اللہ. بانٹے جاؤ یار, خوب بانٹو, لنگر رسائل کی دھوم مچا دو ہر طرف, رسائل ہی رسائل, اپنی بلڈنگ عمارت ہر مہینے ایک ایک رسالہ بھی چلا جائے ہر گھر میں, تو یار آپ کے انشاءاللہ عمارت کے قریب جو مسجد ہوگی انشاءاللہ بھر جائیے انشاءاللہ. میں سدھرنا چاہتا ہوں, یہ رسالہ ہے بھائی, یہ پڑھنے والا ہے, یہ تو حفظ کرنے والا رسالہ ہے. سبحان اللہ. ممبئی کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں, ہاں قبر کی پہلی رات ہوش اڑا دینے والا رسالہ. ممبئی کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ میں کل ہی انشاءاللہ عزوجل 12,000 کے رسائل لے لوں گا انشاءاللہ عزوجل. کل ہی, کل ہی, کل ہی, اس کے بعد نہیں, کل لے لوں گا مطلب اس کے کل انشاءاللہ رسائل. آئندہ کے لیے کوئی یعنی ایسی کوئی ترکیب ہو نا کہ یہ تو 12,000 سے تو یہ افتتاح کریں گے. اچھا افتتاح کریں, ٹھیک ہے نا, پھر ہر مہینے یا اس طرح کی کوئی مزید ہے نا, جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا اگر وہ صاحب حیثیت ہیں تو. اور جین دینا جیب سے یا ماں باپ سے لے کر, لیکن وہ مالیات جو مدنی عطیات ہیں اس پر اثر نہیں آنا چاہیے. قبروں کی 25 حکایتیں, سبحان اللہ, شاید پھر ایسے میں ساجا. چلو ہر, اب ہر ماں 12 نہیں دے سکتا تو 1200 کا دے دیں. تو ہر ایک کا ایس ایم ایس پڑھ نہیں پا رہا ہوں, مطلب یہ ایس ایم ایس کافی آ رہے ہیں, سیدھا سیدھا موٹے موٹے چند ایک اعلان ہو پا رہے ہیں. کسی غریب کا بھی پڑھ دو بابا, بہت کم کا ہو نا, بہت کم, میں ہر مہینے ایک رسالہ بانٹوں گا. ایسا انفرادی کوئی آئے گا تو غریبوں کی وجہ, متقفین کے آ رہے ہیں گے فلاں جگہ, متقفین نے نیت کی ہے کہ ہم اتنے رسالے تقسیم کریں گے, فلاں شہر میں متقفین نے نیت کی ہے ہم اتنے رسالے تقسیم کریں گے. عابد بھائی 1200, سبحان اللہ, مدنی دارالافتاء کے اسلام بھائی 1200 کا رسالے تقسیم کریں گے انشاءاللہ. کرتے میرے, کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ تقبل اللہ. ان کو بابا چلیں کم از کم ہاتھوں ہاتھ کوئی ادب دے دیں مہانا کا, چلیں اتنا کر دیں. اب یہ چلا ہے موضوع تو کلوز ہو جائے, جہاں جہاں اسلامی بھائی اس وقت کم از کم آپ کی طرف سے ایک نیت ہو جائے گی کہ ہم انشاءاللہ اتنے کریں گے, کم از کم, کم از کم, کم از کم. یہ جو بیچارے, چلو جو کم حیثیت رکھتے ہیں وہ تو مہینے کا ایک رسالہ منظور, زیادہ کی اجازت کے ساتھ کلی اختیارات ہیں. مہینے کا ایک رسالہ, یار بیچارے ہیں تو صاحب غریب ڈے, غریب ڈے آتے ہیں کہ پوچھو مت, تو 4 روپے والا اور کیا, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دل دیکھا جاتا ہے. تو میں نے کلی اختیار دیا کہ یہ ایک کے لیے ہاتھ اٹھا, ہو سکتا ہے کہ 111 ملا دیں اس میں, 112 بانٹے ہی بھی تو ہو سکتا ہے. 4 رسالے بانٹو گے انشاءاللہ. شاء دیکھیں ایک بیسی جائے, ہر ماہ 12 رسائل ساری زندگی دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یار یہ بھی اگر یہ نیت پسند کر کے قبول کر لے تو 12 رسائل ہر ماہ. ہاں بھائی ہاتھ اٹھائیں, بالکل, جو پکی نیت دل میں رکھتا ہو نا کہ میں ہر ماہ 12 رسائل اللہ مجھے توفیق دے زندگی بھر جب تک زندہ ہوں اللہ نے چاہا تو تقسیم کرتا رہوں گا. کون کون, دایا ہاتھ, دایا ہاتھ, بایا ہاتھ, انشاءاللہ. تو بھائی یہ یہ دایا بایا کیوں, مطلب 26 رسائل کی پیچھے سے آواز آئی ہے, پیچھے تو 26 ہی بیٹھے ہیں, وہ 26 کے نعرے لگا رہے کہ ہمارے مہینے 26 مت, ہر ماہ 112 والے بھی ہیں ماشاء اللہ, 313 ہر ماہ, مرحبا. انشاءاللہ. تو یہ کہ میری طرف سے تو کم از کم ہر مہینے 12 ٹھیک ہے نا, اور باقی جو غریب ڈے وہ ایک, شرمندہ ان کی شان کے خلاف ہے. ڈالر شاہ پاؤنڈ شاہ بولے کہ ہم وہ پاکستانی 12 روپے کے دیں گے تو ان کا اعلان کرا ہوا نا ان کی شان کے خلاف ہے. کوئی سا نہیں مضبوط یار ایسا اپنی شان شان اعلان ہو نا جلدی. ایک استاد میں نے پیغام بھیجا کہ نماز کے کم 19 بار پڑھی ہے. ماشاء اللہ یا غصبہ میں ہوں خاک. یہ کون ہے میرے کو زیارت تو کرو اس میں ہے نہیں ہونا تو چاہیے بابا پیغام مجھے تو لگتا ہے مستقف ہے بھائی یہی ہے تو یہ تقریباً 500 صفحے کی کتاب ہے اور 19 بار پڑھنا یار. جس نے مجھے یہ ایس ایم ایس بھیجا ہے کہ یہ وہی ہے تقریباً 500 صفحات کی ہے 19 بار کتنے ہوئے 9500 صفحات ہوئے نہیں. ہمارے تربیتی کورس کے اسلامی بھائی ہیں مولی میں بابا اس وقت حیدرآباد گئے ہوئے وہاں پر وہاں سے پیغام آیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ برکت دے تو بہت طبیعت خوش کر دی انہوں نے ماشاء اللہ. ذرا جب آئیں گے تو زیارت ہو جائے گی انشاءاللہ بھی یہاں نہیں حیدرآباد میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر سوالات بھی بیچ میں کریں گے توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنائیں. السلام علیکم میرا نام جنید ہے باب المدینہ کراچی سے. پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا روزہ ہے اور اگر اس کا روزہ نہیں ہوتا تو اس کو کیا جواب دینا چاہیے. اسی طرح بابا جان ہے بندہ نماز کا بھی پوچھتا ہے کہ آج تم نے زہر کی نماز پڑھی اگر وہ اظہار کرتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے تو اس کے متعلق وضاحت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہ کا اظہار تو گناہ. سوال پوچھنے والے کو احتیاط کرنی تھی اس نے تو احتیاط کی نہیں اب وہ پوچھ لیا اب یہ کیا کرے. اتنا تو ہے بارش شریف میں شاید اس کی تو وضاحت ہے کہ جیسے کہ فجر کی قضا کر لی اور اب وہ قضا پڑھ چکا اور کسی نے اگر بولا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی تو یہ وضاحت نہ کرے کہ میں نے قضا پڑھی ہے بس یہ بولے میں نے پڑھ لی ہے. اب یہ کہ مطلقاً پڑھی نہیں اور اس کو پوچھا کہ زہر کی پڑھی کہ نہیں پڑھی کسی کے گناہ کی ٹو میں پڑھنے کی تو اجازت نہیں ہے. ولا تجسسو کہ نبی کے جواب کیا دے. سمجھ جائے گا نا جواب نہیں بھی دے گا تو کہ نہیں پڑھی اس لیے میرے گاٹی مارتا ہے تو یہ پوچھا اور وہ مسکرایا یہ سمجھ گیا جواب دینے کی حاجت ہی نہیں ہے. وہ اپنے زبان کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کے تاثرات کو بھی بچانا پڑے گا. لا اعلم کا جواب کیا ہونا چاہیے مگر وہ کہ بس وہ جیسے بھی اس نے کوئی بھی آٹی مارے گا نا تو وہ سمجھ تو جائے گا کہ اس نے پڑھی ہی نہیں ہے ورنہ تو بولتا الحمدللہ میں نے پڑھ لی ہے. تو ایسے سوالات کرنے نہیں چاہیے بلکہ اس طرح کے سوالات کا بھی میں منع کرتا ہوں کہ بعضوں کا جیسے پوچھتے بھائی اجتماع میں آئے تھے کہ نہیں تو گھبرا کے بولتا ہے کہ بول دے گا کہ آیا تھا. اب اتنی بھیڑ میں کیا پتا کہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. مغنی چینل دیکھتے ہو کہ نہیں تو یہ بھی سوال اچھا نہیں ہے کہ وہ اگلا اتنے بڑے مولانا کو دیکھے گا پوچھ رہا ہے کہ مدنی چینل دیکھتے ہو کہ نہیں تو گھبرا کے ہاں ہی بولے گا. وہ بھلے نہیں دیکھتا ہوگا تو بےچارا کہیں ہماری وجہ سے جھوٹ میں نہ پڑ جائے تو یہ مدنی چینل دیکھتے ہو یا نہیں اجتماع میں آئے یا نہیں یہ پوچھنا جائز ہے کیونکہ یہ ایسا سوال نہیں ہے کہ جو اگر بولے کہ میں نہیں آیا تھا تو گناہگار ہو جائے گا وہ کہ مدنی چینل نہ دیکھے تو گناہگار ہو جائے ایسا تو نہیں ہے نا. لیکن یہ کہ ہم پوچھیں گے تو بےچارا ہو سکتا ہے کہ مروت میں جھوٹ بول دے میں دیکھتا ہوں اور نہ دیکھتا ہوں کہ میں بولوں گا نہیں دیکھتا ہوں تو مولانا اب اس کے فضائل بیان کریں گے مدنی چینل کے کہ دیکھا کرو اس میں یوں بھی ہے یوں بھی ہے یوں بھی ہے یوں بھی ہے اور اپنے کو جلدی جانا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو ایسے سوالات نہ کیے جائیں. اب یہ کہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات مدنی چینل پر آتے ہیں اس طرح کے سوالات, وہ تو وہ پہلے سے ان کا ذہن بنا دیتے ہوں گے تاثرات کے, دیکھو میں یہ پوچھوں گا آپ کیا جواب دو گے, اچھا یوں تو یوں, تو اس طرح ترکیب بنتی ہوگی تاکہ کوئی وہ ایسی بات نہ کر دے گا جس سے زیادہ وہ ایڈٹ کرنا پڑے. تو یہ ترکیب بنا کر بھی میں یہی عرض کروں گا کہ یہ سوال نہ کریں کہ مدنی چینل دیکھتے ہو نہیں, آپ نے ترکیب بنائی چلو یہ میں نے سمجھ لیا, لیکن اب جو میرا یہ بیان دنیا بھر میں سن رہے ہیں پھر وہ مدنی چینل پر دیکھیں گے کہ وہ اسلام بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ مدنی چینل دیکھتے ہو کہ نہیں, تو ان کو کیا پتا کہ آپ کی ترکیب بنی ہوئی ہے. تو اس لیے جب یہ منع کیا کہ یہ سوال نہیں تو پھر نہیں, پھر اور ترکیب ہو کہ مدنی چینل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, اس کو یہ سمجھا دیا جائے بھلے وہ دیکھتا ہو, اس کو یہ پوچھے نہیں دیکھتے ہو کہ نہیں, اس کو سمجھا دیا کہ جب میں پوچھوں نا میں کہوں نا کہ مدنی چینل کے بارے میں آپ اگر کوئی تاثرات دینا چاہیں تو بھلے وہ بولے کہ الحمدللہ میں دیکھتا ہوں, جبکہ وہ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا تو پھر وہ اس حساب سے جواب دے کہ میری تعریف سنیے اس کی اور یہ برکتیں ہیں. تو زیادہ مشکل نہیں ہے ایسی بات کرنا کہ جس میں بندہ گناہ میں نہ پھنسے, یا مطلقاً کہہ دیا جائے کہ آپ مدنی چینل کی تو دھوم مچی ہوئی ہے الحمدللہ, آپ بھی آپ کو ثواب کی نیت سے نیکی کی دعوت سمجھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھا کرو, تو وہ بولے گا الحمدللہ میں دیکھتا ہوں, صحیح اگر دیکھتا ہے تو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یوں اگر کہہ دیں کہ آپ مدنی چینل دیکھیں اور مدنی چینل دیکھنے میں آپ کو جو اچھی چیز لگے نا وہ مجھے بتائیے گا, یعنی وہ اس کو اس طرح کی دعوت تاکہ آگے آئندہ گلی بدل دے اپنے, وہ دیکھ کر کے مولانا پوچھے گا کہ وہ کیا چیز اچھی لگی تو میں جواب کیا دوں گا, اچھا اب دیکھی بھی تھی تو پسند نہیں آئی تو میں کیسے بولوں گا کہ وہ بہت اچھی تھی, تو آٹیاں تو ہیں سب میں کیا کریں. کیونکہ مدنی چینل میں برا آتا کیا ہے, ہر چیز اچھی ہے الحمدللہ, یعنی کہ 100% شریعت کے مطابق ایک ہی تو چینل ہے اکلوتا مسلمانوں کے پاس, اسلام کا واحد اسلامی چینل جس میں کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہے, نہ اس میں موسیقی ہے نہ عورت کی آواز تک نہیں ہے, اس میں شکل تو دور کی بات ہے, نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ اس میں آتی ہے, الحمدللہ یہ آپ کی جیبوں سے چل رہا ہے, الحمدللہ مسلمانوں کی جیبوں سے چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, ہم کو ایڈورٹائز کی حاجت ہی نہیں ہے, کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, دعوت اسلامی کو اللہ نے بہت برکت دی بہت ترقی دی کہ مسلمانوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہوا اس کو الحمدللہ, بچہ بچہ اس سے مستفیض ہو رہا ہے. جاری رہے گا انشاءاللہ. چلتے چلتے کسی بھی سبب سے اگر مدنی چینل نہیں آتا تو پیغام آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے ہمارے گھر کا سرپرست کہیں چلا گیا ہوا. ہاں بولتے میرے کو کسی نے بولا تھا مزہ نہیں آ رہا, ویسے پیغام آ رہے مزہ نہیں آ رہا. نہیں اب تو ماشاءاللہ کئی جگہ چل گیا الحمدللہ. یہ ہماری گورنمنٹ جو نا ہمارے ساتھ بہت نرم ہے, میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ ہم ان کے لیے ہم مسئلہ نہیں ہیں, ان یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ بےچارے جو ہیں یہ مسجد بھرو والے ہیں, یہ ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھلے کام کرے, لیکن اب کچھ ظاہر ہے کہ کئی شعبے ہوتے ہیں کئی طرح کے افراد ہوتے ہیں, تو ہم مطلب نہ ہڑتال کریں گے نہ احتجاج کریں گے, ہم تو ان کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ آپ کا بیڑا پار کرے گا, آپ کو بار بار مدینہ دکھائے, ہمارے مدنی چینل کو مت چھیڑو, ہم آپ کے بچوں کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ, آپ کے بچوں کو قرآن سکھائیں گے, آپ ہمارا مدنی چینل جو اس کو چلتا رکھو, تو انشاءاللہ یہ نہیں بولتے چل رہا ہے جگہ جگہ چل رہا ہے, جڑا دڑ کھل رہا ہے واپس اور مدینہ ہو رہا ہے, لیکن کچھ کمی ہے یہ بھی اللہ کرے گا تو پوری ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل. غیر مسلم تک اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, ہم کو یہاں تک اطلاع ہے کہ وہ بھی بولتے ہیں کہ یار تمہارا طریقہ اچھا ہے, تو یہ خوش ہوتے ہیں دیکھتے ہیں, کافی غیر مسلم مدنی مذاکرہ بھی دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, پوری سمجھ آتی ہی نہیں آتی, یہ اللہ کی رحمت ہے. اور پھر جن کا دل چوٹ کھاتا ہے وہ ذمہ داروں سے رابطہ کرتا ہے کہ یار تمہارا مدنی چینل نے تو ہم کو مطلب ہے نہیں کہ بس مسلمان کر لو, اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ. پیغام آیا ہے کہ 26ویں شریف تک ضیاء کابینہ سے 3,26,000 کے لنگر رسل کی ترکیب ہو جائے گی. یار یہ لوگ جو چندہ کریں گے نا, نہیں چندہ نہیں کریں گے, وہ مالیات پر اثر پڑے گا. نہیں کرو گے نا چندہ بھائی, مالیات پر بھائی میرے مالیات پر اثر نہیں پڑنا چاہیے. روپے کا تقریباً مدنی چینل پر 600,000 روپے ڈیلی, ڈیلی 600,000 ڈیلی 600,000 روپے بڑھ گیا تو باپا مدنی چینل پر ہمارا پچھلا حساب تو خرچ, یہ کوئی 600,000 روپے کو خالہ جی کا گھر نہیں ہے. تو خالی مدنی چینل نا کروڑوں روپے جامعات اور مدرسوں کے لیے خرچہ ہوتا ہے, اور اپنے 40 کے کموں پہ شعبہ جاتے ہیں, تو سمجھو ہم کو تو اربوں روپے چاہیے. تو اس لیے وہ یہ لنگر رسائل کے لیے بالکل اس پر اثر نہیں پڑنا چاہیے, ہمارے مالیات کا تو خزانہ اور بڑھنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے مدنی کام چلتے رہیں. اب چلو ہم کو سب نے اجازت دے دی کہ پوری دنیا میں تم تلاوتیں نعتیں سناؤ بیانات سناؤ, اور پھر ہمارا ہی دیوالیہ نکل گیا, چندہ ہی ہمارے پاس کھٹ گیا, خرچہ نہیں اٹھا سکتے, ہم کیا کریں گے. اتنا اسٹاف جو رکھا ہوا مدنی عملہ رکھا ہوا ہے, اور ہر چیز پیسے مانگتی ہے, آپ کو پتا ہے. بلکہ میں تو ابھی مدنی چینل کے تمام مدنی عملے کو بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی نیت کریں اور اپنی ماہانہ تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ نیت کریں گے, اتنے روپے کے ہم لنگرے رسائل کریں گے. ہاں مدنی چینل کا عملہ بھی ہو, ہر ایک ہو, دیکھیں آپ کی میری ہم عطیات لیتے ہیں, ہمیں عطیات دینے والا بھی بننا چاہیے. ہم بھلے لاکھوں روپے لیں آپ کروڑ روپے لیں, لیکن ہمیں اللہ توفیق دے تو کم از کم روپیوں میں تو دینے کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے نا. اگر کسی سے 12,00,000 روپے لیتے ہیں, 12,000 روپے دیتے ہیں, کسی سے 12,00,000 روپے بھی آپ لے لیں, کس نے بھی لے لیں آپ, لیکن ہمارا بھی ذہن ہونا چاہیے, ہم میں سے ہر ایک کا انفاق فی سبیل اللہ کا ذہن ہو, کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہم سب کا ذہن ہونا چاہیے. تمام ہی مدنی چلنے کے ناظرین, تمام اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں, سب کا ذہن ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے, کچھ نہ کچھ, چاہے وہ لنگے رسائل کے نام پر ہوں, مدنی قافلوں میں سفر کے نام پر ہوں, کس نہ کسی حوالے سے ہمارا دینے کا ذہن ہونا چاہیے. دیں گے نا انشاءاللہ. ہمارے ایک مدنی چینل کے عملے کے اسلام بھائی, انہوں نے کہا ہے کہ میری طرف سے 1200 روپے کے رسائل. نہیں اب مانا نیتیں کریں بھائی, بھائی مشورہ ہے ماہانہ 1200 روپے کے, ماشاءاللہ. ہمارے مدنی چینل کے اور اسلام بھائی ہیں بابا, انہوں نے اپنی تنخواہ میں سے ہر ماہ تنخواہ میں سے چلے جو بھی ہو ہر ماہ 1200 روپے کے رسائل. ماشاءاللہ استقامت دے, یہ جذبات میں فکر دیکھو, یہ ساؤ چھوٹا بھی نہیں ہے, اتنا بڑا بھی نہیں ہے بابا. دل بڑا ہو تو پھر یہ دل بڑے ہونے کے بعد بابا پیسے سے تعلق ہے بابا, مال خرچ کرنے کا دل سے تعلق ہے, دل سے تعلق ہے بابا, دل ہونا چاہیے. جذبہ ہوتا ہے, جوش ہوتا ہے, اس ٹائم پہ ذہن بھی ہوتا ہے, لیکن بعد میں بس استقامت. لیکن جب دیگر مدنی کاموں پہ استقامت نہیں ملتی تو پیسے دینے پر استقامت. نہیں یہ اس کی جو ابھی جو ترکیب چل رہی ہے, آپ اس کی برکت دیکھیے کہ ایک آپ ہی کے اندر کے کسی متقف نے ایس ایم ایس کیا ہے مجھے کہ میں نہ باپا کے رسالے پڑھتا تھا, کبھی نہیں پڑھتا تھا, مگر آج کی ترغیب اور یہ جو مدنی پول ہیں اس سے میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باپا کے نہ صرف رسالے پڑھوں گا بلکہ الحمدللہ اب میں رسالے تقسیم بھی کروں گا. اللہ استقامت دے. کتنے کے تقسیم کریں گے محتاط اسماعیل بھائی, فکر نہیں دے رہے, 1000 کا غالباً اچھا فکر بھی دیا. اللہ استقامت بخشے. یہ پڑھنا تو پہلے پڑھنا, پہلے بندہ بعد میں چندہ. آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ بندے بنو گے, ظاہر ہے نیک بنو گے, مزید نیکیوں میں اضافہ ہوگا. تو جو بھی بانٹو اس کو کوشش کر کے پڑھو بھی. ہمارے بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں بابا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر ماہ 10,000 روپے کے رسائل لنگر کروں گا. سبحان اللہ, یہ فگر مضبوط ہے ماشاءاللہ. پاکستانی 10,000 روپے ان کے لیے شاید اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. اپنے 12ویں والے جو ہیں کر دیں گے, یہ 12 ہی کروا دوں گا, جتنا شہد ڈالیں گے. آپ نے کیا ہوگا, انہوں نے کر دیا ہوگا بابا انشاءاللہ. بیٹھے ہیں پیچھے. ہاں پیچھے ہی ہیں, اعلان آیا نہیں ابھی. صلو علی الحبیب. اچھا یہ ذہن میں رکھنا, آج روکڑا کر لے ادھار, جو ہاتھ میں آ گیا نا وہ سچا, باقی تو ان کو ڈھونڈے گا کون. ابھی تو جوش میں سب اعلان پر اعلان اعلان پر اعلان, مگر پھر ان سے وصول کون کرے گا؟ پیسے وصول کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام پیسے وصول کرنا. اس کے لیے تو چنٹ آدمی اسپیشلی رکھا جاتا ہے, یا خود جو جس کی دکان ہوتی ہے دکاندار اگرانیاں کرتا ہے اور وہ نکلتا ہے. وصول ہی مشکل کام ہے. صلو علی الحبیب. مٹینڈ اسلام بھائی, آج سے چند دنوں پہلے امیر اہل سنت نے موبائل فون کے حوالے سے چند مدنی پھول عطا فرمائے تھے. بے شمار متقفین اس وقت ہیں, میں ان مدنی پھولوں کی اپنی یادداشت کے مطابق دہرائی کرتا ہوں. اے کاش یہ مدنی پھول ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سج جائیں. ہم بعض اوقات کسی کو جب فون کرتے ہیں تو اتنی کثرت کے ساتھ اس کو فون کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ذہنی طور پر اذیت کا شکار ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے دار الافتاء کے اسلامی بھائی بھی ہیں, دیگر بڑے بڑے ایسے ذمہ دار ہوتے ہیں جو واقعی مصروف ہوتے ہیں, وہ مطلب نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ وہ فون آف کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں فون. یہ جیسے بعض ذمہ داران سے رابطہ کیا تو بہت اچھے ذمہ دار, فون بند, جب پتا چلا کہ بھائی فون اس لیے بند کیا کہ کیا کریں. مطلب بعض اوقات ایک ہی فرد ہوتا ہے مسلسل گھنٹیوں پہ گھنٹیاں گھنٹیوں پہ گھنٹیاں گھنٹیوں پہ, اچھا اب گھنٹی بند کرو تو یہ پتہ نہیں چلے گا فون کب آیا. گھنٹی کھلی رکھیں, بی پی رکھیں, ٹیون تو نہیں رکھنی میوزیکل ٹیون, لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی بھی اگر ایسی ہو جو آپ کو الرٹ کر دے بتا دے کہ آپ کا کال آئیے, تو بار بار بار بار بجے, نہ آدمی مطالعہ کر سکے, نہ آدمی کھانا کھا سکے, نہ آدمی بات کر سکے, نہ کوئی ایس ایم ایس پڑھ سکے, نہ کوئی اپنی کال کر سکے. صرف اگلے کو یہ ہوتی ہے کہ میں نے فون کیا اس کو بولو میرا فون اٹھا لے. تو کبھی ایسا نہ کریں. امیر سنت نے مدنی پھول ہمیں عطا فرمایا تھا کہ ایک بار کر دیجئے, اب اس نے کرنا ہوگا تو آپ کو ریپلائی کر دے گا یا ایس ایم ایس کر دے گا. ایک بار ایس ایم ایس کر دیجئے, اسے ریپلائی کرنا ہوگا تو آپ کو ریپلائی میں ایس ایم ایس کر دے گا, بات کرنی ہوگی تو وہ آپ سے بات کر لے گا. لیکن اتنی کثرت کے ساتھ کرنا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. اور اس کے امیر سنت نے بڑی پیاری مثال عطا فرمائی تھی, بڑی علمی مثال تھی کہ اگر آپ کسی کے دروازے پر جائیں اور گھنٹی بجائیں, اب وہ اس کی مرضی ہے اندر میں بیٹھے ہوئے شخص کی کہ وہ نہیں دروازہ کھولے, اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے. کیونکہ وقت ہر ایک کا ذاتی ہے, جس نے اپنا وقت اجارے میں دے دیا کہ جیسے مثال کا اجارہ کر لیا 10 گھنٹے کا اجارہ, تو وہ اس نے اپنا 10 گھنٹے بیچ دیے, اب 10 گھنٹے کے بعد وہ اس کے وہ اپنے وقت کا خود ہی مالک ہے, تو اب وہ نہیں آپ سے گھر میں بات کرنا چاہتا, نہیں دروازہ کھولنا چاہتا, تو اس کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنا چاہتا ہے, نہیں ملنا چاہتا, نہیں بات کرنا چاہتا, کوئی گھر میں مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو آنے والے کو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ہم سب کو کہ جو آیا ہے نا وہ اتنی بار دستک دے, 3 مرتبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, 3 بار دستک دے, اور اگر نہ کھلے نا تو چلا جائے اور برا نہ لگائے, ناگواری کا اظہار نہ کرے. وہ اس کے اوپر واجب نہیں تھا, اس کے اوپر کوئی فرض نہیں تھا کہ وہ کھولے ہی کھولے, نہیں کھولا. آپ بعض اوقات اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور کوئی پیچھے سے آ جاتا ہوگا, آپ کو بعض اوقات کوفت ہوتی ہوگی. پاپا ایک ہمارے بہت ہی اہم ترین ذمہ دار ہیں, میں بتانا نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر میں پاپا کو بیماری تھی, سخت بیماری تھی, بےچارے پریشان تھے اور صبح 8 بجے وہ سوئے بابا, رات بھر وہ بیماریوں میں پریشان ہے, گھر کی پریشانی تھی. 8 بجے سوئے, 10 بجے بابا گھنٹی بجی گھر کی, اب گھنٹی پر گھنٹی گھنٹی پر گھنٹی گھنٹی پر گھنٹی, وہ کوفت کے مارے مطلب ان کے مجھے کہتے ہوئے وہ جذباتی ہو رہے تھے. آخر ایک دروازہ جا کر کھولا تو پوچھا جی حکم, کہ نہیں وہ اتنی دور سے آیا ہوں, بس آپ سے ملنا تھا. وہ بہت مصروف اسلامی بھائی ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, تو بس آپ سے ملنا تھا. اب وہ کہہ رہے تھے مجھے کتنی کوفت ہوئی ہوگی, بیل ڈور جو تھی وہ بیل ڈور تھی پاپا, مطلب وہ بجائے وہ نہیں کھولنا چاہتا, لیکن اتنی بجائے گا یا تو گھنٹی اڑ جاتی یا بےچارے کا ساری گھوم جاتا. تو اتنا پاپا یہ نہیں مناسب نا. تین بار دروازے پہ سلام کرے، اگر نہ جائے نہ وہ نہیں کھلتا دروازہ تو بارش میں لکھا ہے خوشی خوشی لوٹ جائے، یعنی بدگمانیاں جیسے کہ بھائی بڑا آدمی بن گیا ہے اب اپنے کو کہاں مطلب دروازہ کھولے گا، یہ تو اب اندر بےچارا کس کام میں لگا ہوا ہے کچھ نہیں پتا، نہ یہ بیل ڈور یا دروازہ پیٹنا یہ بھی نہیں، نہ یہ بار بار ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجاتے رہنا کہ آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ ذمہ داران بےچارے اتنے مطلب اس میں تنگ آ جاتے ہوں گے۔ میں نے پہلے پی ٹی سی ایل اٹینڈ کرتا تھا، میں موبائل تو اس وقت بہت مہنگا تھا، تو میں کس طرح تنگ آیا آپ کو، میں اب اچھا خاصا اپنا تحریر کا کام کر رہا ہے، گھنٹی بجے چلو اٹھا ہے بےچارا کوئی پریشان حال ہوگا، تو بات کی فرمائیے بس، اور کیسٹ میں تو سنیے سنتا رہتا ہوں حضرت آپ کی آواز سننی تھی، اب یار آواز سننے کے لیے میرے کام کا تو کنڈا ہوا، اس طرح کے دھڑا دھڑ فون۔ اچھا کسی کا ٹین کیا تو میرے کو گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ پون پون گھنٹہ لگے، یہ ذرا میری وائف سے بات کر لیجیے، یہ ذرا دو باتیں اس نے کی بولا، امی سے بات کر لیجیے، ابو کی طبیعت خراب ہے ذرا ان کو تسلی دے دیجیے، یہ میرا چھوٹا بھائی آپ کا بڑا دیوانہ ہے، ذرا اس سے دو بات کر لیجیے۔ تو یہ جب دیکھتا دوستوں کی ٹولیاں مل کے وہ کرتی فون باری باری، سب میرے سے بات کرتے اور خوش ہوتے، کوئی یعنی کہ اچھی بات ہے لو دل خوش کرنا، لیکن اب میں جو کام جو آہستہ آہستہ پھر میں تنگ آیا، آنسرنگ مشین لگائی، آنسرنگ مشین بھی میری ایک دم میموری فل ہو جاتی، اس کی جام ہو جاتی اتنے فونز، تو پھر میں نے وہ بھی اٹینڈ کرنے چھوڑ دیے، موبائل تو کبھی میں نے وہ اس کو تو گلے میں پہنا ہی نہیں ہے، جب بہت مہنگا تھا جب بھی نہیں لیا، میں لے سکتا تھا میرے لیے، مجھے تو آفر بھی دی تھی کسی نے کہ میں ثواب کے لیے آپ کو دینا چاہتا ہوں موبائل فون، میرے کو معاف رکھو میں نہیں رکھ سکتا، میرے پاس ہزار کام ہوتے ہیں فون کیسے اٹینڈ کروں گا میں، تو اس لیے اب بھی میرے پاس موبائل نہیں ہے، اور اتنا مطلب میں ٹیلی فون سے مطلب تنگ ہوں کہ مجھے فون کرنا ہی نہیں آتا، موبائل فون کرنا نہیں آتا، ایس ایم ایس کرنا نہیں آتا، ایس ایم ایس وصول کرنا نہیں آتا کہ یہ کس طرح یہ اپنے کون کون سا بٹن دبا میں تو ایس ایم ایس پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی نہیں آتا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں سیکھنے جاؤں تو ابھی دو منٹ کا کام ہے، ظاہر ہے میں سیکھتا بھی نہیں، اپنے ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے کہ یہ اپنے اٹینڈ کرتے رہیں، تو پھر یہ ٹیلی فونیا کی بیماری ہوگی تو میرے سارے کام رہ جائیں گے، تو یہ بیماری آج کل بہت عام ہو گئی ٹیلی فونیا، بچے کو لگ گیا یہ مرض ساری، یعنی کہ کیا بچہ کیا بچی کیا امی کیا ابو سب کے پاس اب یہ موبائل فون آ گیا، لگے رہتے نمازوں میں بھی، پچھلے سال بھی کوئی صاحب آئے تھے تو وہ میوزیکل ٹیون، آج کل یہ بھی عام ہو گئی حالانکہ حرام ہے میوزک، میوزیکل ٹیون ہوتی ہے تو مسجد میں آئے اور بےچارے آف کرنا بھول گئے ہوں گے، مذہبی وضاقت آ کے تھے بھی، میوزیکل ٹیون تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے بعض وہ جو دعوت اسلامی والے کہلاتے ہیں نہیں دعوت اسلامی والے، میں اس کی بولتا رہتا ہوں کہ دعوت اسلامی والے الگ ہوتے ہیں، دعوت اسلامی والے کہلانے والے الگ ہوتے ہیں، تو وہ امام داڑھی سب ہوگی، زلفیں نہیں ہوتی، زلفیں عام طور پہ ہمارے ذمہ داران بھی سب نہیں رکھتے، تو لیکن وہ دعوت اسلامی والے نظر تو آتے ہیں نا، تو ان کی میوزیکل ٹیونز ہوتی ہیں بعض اوقات، اس لیے وہ ناراض نہیں ہونا کہ جو یہ دعوت اسلامی والے کہلانے والے ہیں، جو دعوت اسلامی والے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو میوزیکل ٹیون میں نہیں ملیں گے، یہ گناہ کا کام کیسے ہے کہ اللہ اعلان گناہ توبہ نہ، اللہ اعلان جو گناہ کرتا ہے اس کو توبہ بھی اللہ اعلان کرنی پڑے گی، خالی اتنا کافی تھوڑی ہے کہ آپ نے میوزیکل ٹیون بند کر دی، چلو آئندہ خیال رکھوں گا، یہ کافی نہیں، توبہ کرو، اتنی بار جو بجی اگر بجی ہے اتنی بار تو ظاہر عام طور پہ بجی ہی ہوتی ہے، بجی اتنی بار اس کی توبہ، جس کے سامنے بجی اس کو پتا چلے گا آپ نے توبہ کر لی ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، سب کے سامنے توبہ کرنا یہ بہت گراں گزرتا ہے نفس پر، یہ اصول یہی اسر بسر والعلانیت بالعلانیت، یہ حدیث پاک میں ہے، بھی شاید بخاری کی حدیث ہے، شاید ہے مضبوط سند کی حدیث ہے فتح رضویہ شریف میں، خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ، سب کے سامنے جو یعنی کہ اللہ لے، ایک کے سامنے کیا تو ایک کے سامنے توبہ، دس کے سامنے کیا تو انہی دس کے سامنے توبہ، سو کے سامنے کیا تو انہی سو کے سامنے توبہ، دیگر لاکھ کے سامنے کیا نہیں وقائے گا، یعنی کہ یہ نہیں مانا جائے گا بلکہ انہیں سو کے سامنے. تو جن جن کو یعنی کہ پتا چل جائے گا آپ نے توبہ کر لی ہے, یہ منزل کٹھن ہے. تو میوزیکل ٹیون تو ہونی نہیں چاہیے. تو پچھلے سال ہی کا غالباً واقعہ کہ نماز میں کسی یہی داڑھی والے صاحب تھے کوئی, وہ میں نے تو ان کو دیکھا نہیں, مجھے قصہ بتایا گیا کہ بیچارہ وہ بند کرنا بھول جاتا ہے اور اس طرح اس کی پول کھل گئی, میوزیکل ٹیون وہ بجنے شروع ہوئی نماز میں. اب لوگ بےچارے پریشان, آخر کار نماز تو جو تو ختم ہوئی پھر کسی نے اس کو, اب وہ پہلے سے وہ کنفیوز ہو گیا ہوگا کہ میرا پول کھل گیا کہ میں تو موسیقی والا ہوں, بھولیا میرا مذہبی ہے. تو اب کسی نے اس کو ٹوکا ہوا تو اب وہ لڑائی جیسا ماحول بن گیا. یہ بھی یہی کا واقعہ ہے. فیضا نے سننا پیا آیا باہر سے تھا, موتقب نہیں تھا, آیا ہوگا بےچارا کہ یار چلو مدنی مرکز کی طرح رونق دیکھتے ہیں, تو اس کی اپنی رونق نکل پڑی. پھر مجھ تک یہ کیس تو پہنچا نہیں, ورنہ میں عرض کرتا توبہ کر لو آئندہ کے لیے دفاع کرو یار, میوزک کو چاہیے ہی نہیں اپنے کو. تو کیسا رسوا کیا میوزیکل ٹیون نے آپ کو, اللہ کے گھر میں نمازوں میں بجی اور سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کھا جانے والی نظروں سے, اس نے ہماری نمازوں میں ڈسٹرب کر دیا. تو میوزک میوزک ہے, اس کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے, ہے نا. تو سب توبہ, جس نے بھی آج تک میوزیکل ٹیون استعمال کی وہ بھی توبہ کریں, اور وہ علانیہ توبہ تو وہ تو باقی رہے گی میرے کہنے سے کہ آئندہ خیال رکھنا یہ چلے گا نہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. اور یہ عرض کروں گا کہ آئندہ میوزیکل ٹیون ہونی نہیں چاہیے. آپ بولو گے میرے فون میں تو آپشن یہی ہے تو یہ ہو, یہ کوئی چلے گا نہیں. یعنی خود موبائل جو ہے نا, موبائل فون نہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا. اگر حرج ہوتا تو میں بھی رکھتا نا, میرے پاس کہاں ہے موبائل, اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہے؟ جبھی تو اپنے اتنے بڑے ہو گئے نا, پہلے موبائل فون کا نام کس نے سنا تھا؟ آپ میں سے تو بہت سو نے سنا ہوگا, ہمارے لڑکپن میں ہماری جوانی میں تو موبائل فون کا ہم نے نام نہیں سنا تھا, تو بہت بعد میں ایجاد ہوا ہے. ایجاد ہوا ہوگا کہیں دنیا میں, تو ہمارے ملک میں تو بہت بعد میں رائج ہوا ہے. اور پہلے موبائل فون جس کے پاس ہوتا تھا نا, وہ بہت بڑی پارٹی تصور کی جاتی ہے, بہت پارٹی ہے موبائل فون ہے اس کے پاس. اب تو موبائل فون تو ایک پین کی حیثیت رکھتا ہے, سب کے ساتھ ہے, بچے کے ساتھ. بہت سستا ہو گیا اب تو, میرے خیال 200-400 روپے کا مل جاتا ہوگا. اچھا 200-400 روپے کا مل جاتا ہوگا شاید, مجھے پتا نہیں ہے اس کا, الگ الگ ریٹ ہوتے ہوں گے. 200-400 تو فگر ہزاروں میں. اچھا اتنا عام ہو گیا, 400-400 روپے کا بچے کھیلتے ہیں یار, یوز 200-400 روپے کا موبائل. ہاں وہ یعنی کہ جیسا موبائل, ہاں وہ کھلونے جیسا ہوتا ہوگا مگر کام کرتا ہوگا, وہ 2-4 بار فون ہوتا ہوگا پھر وہ روتا ہوگا. وہ ہے نا کہ مہنگا روپے ایک بار, سستا روپے بار بار, یہ چلتا ہوگا, روتے رہتے ہوں گے بچے. بہت اسے گیم کھیلتے ہیں کہ بڑا ٹائم خراب ہوتا ہے اس میں, پتا نہیں کیا سمجھ نہیں پڑتی کیا کیا کھیلتے ہیں اس میں, یوں کرتے رہتے ہیں بس. بلی یعنی کہ وہ روتا بھی ہو تو اس کو پکڑا تو شاید چپ ہو جائے, تو مشغول ہو جائے. بابا گھڑی, ٹی وی, ویڈیو گیم, فون, پیغام پہنچانے کے لیے ایس ایم ایس, اور آپ کو اپنا کل کیا کرنا ہے, ایک مہینے کے بعد کیا کرنا ہے, اس میں آپ اپنا وہ ڈال دیں, یہ آپ کو یاد دلا دے گا اس دن اتنے بجے آپ کو یہ کام کرنا ہے. مطلب جو بولو بابا وہ اس میں ہے. تو اب یہ ایک تو یہ ہر آدمی لیتا ہے, لیکن ہر آدمی کا یہ استعمال نہیں ہے. جب ضرورت ہو نا تو بے شک ایک نہیں 12 لے, ہر شخص کا استعمال نہیں ہے بابا. ضرورت ہو, اچھا ابھی ضرورت بھی ہے تو پھر بھی جائز طریقہ استعمال رکھے گا نا بابا. اب اس کو ضرورت ہے تو کیا وہ ضرورت ہوگی تو کیا اس کو میوزک کی ٹیون رکھنے کی اجازت مل جائے؟ نہیں نہیں نہیں, انڈرسٹوڈ ہے. میوزک کا میں نے ضرورت ہو تو فون رکھے, تو اور کافی اس میں آپشن موجود ہیں. بیپ پر رکھتے ہیں, وائبریشن پہ رکھتے ہیں اس کو, یا ایسی ٹیونز بھی ہوتی ہیں جن میں موسیقی نہیں ہوتی تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں. مگر مسجد میں تو یہ ساری ٹیونز بند کرنی چاہیے کہ وہ نمازیوں کو زیادہ ڈسٹرب کریں گی. جس کو ضرورت ہو گھر میں بات کرنی ہے تو, جیسے ہمارے اسلامی بھائی جو بےچارے تنظیمی کام کرتے ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے, ذمہ داران رابطہ کرتے ہیں, کام کی ہے چیز, اس کا انکار نہیں, بہت کام کی چیز ہے. اس نے اپنا رابطہ تو بہت ہی آسان ہو گیا اس کے ذریعے, کافی مسائل ہو گیا, بہت سو کی جانیں بچ جاتی ہوں گی اس کے ذریعے, اس کا بھی انکار نہیں ہے. لیکن یہ کہ بلا ضرورت اس کا سائڈ افیکٹ بہت ہے, بلا ضرورت استعمال بہت, یعنی کہ سمجھو کہ 99% ایسا لگتا ہے کہ بلا ضرورت اس کا استعمال ہو رہا ہو، خام آگاہ لگے ہوتے ہیں کسی کام کے نہیں ہوتے. تو جو کرنے کے کام ہے وہ کرو، ورنہ نہ کرنے کاموں میں پڑ جاؤ گے. اپنے آپ کو مدنی کاموں میں ایسا مشغول کر دو کہ اپنے کو یہ فرصت ہی نہ رہے، اور اگر فون بھی ملے تو وہی ملے مدنی کاموں کے تعلق سے، یا گھر والوں کی کوئی ضرورت ہے تو اس کے. گھر والے ذرا فضول فون نہیں کرتے ہوں گے، عام طور پر دوست جو ہوتے نا یہ زیادہ تنگ کرتے ہوں گے. اس لیے بہت بہت بہت بچنے کی ضرورت، بہت بچنے کی ضرورت ہے. جس کو ضرورت ہے وہ رکھے، ورنہ کو ٹاٹا کر دیں، چھٹی کرا دیں، جہاں بھی قربان ہے بولتے ہی ہوں یار. تو یہ بھی ایک نقل کر لو میری، یہ نہیں ہوتی نقل، میٹھی میٹھی میٹھا میٹھا پپ. ماشاء اللہ ایک آدھ اٹھ گیا بھائی، فون ہے ہی نہیں نا اپنے پاس، ہے ہی نہیں نا بس. یہ تو دیکھو دوستی ہوئی نا، فون ہی نہیں ہے، سوا سوا آپ کے پاس بھی نہیں ہے، زندہ مرحبا ہے ہی نہیں فون، موبائل فون. ہاں یہ بیکار ہے یار، اپنے کام کا نہیں ماشاء اللہ. ہاں یہ بےچارے پانچ سات آٹھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہے، ہے ہی نہیں. تو مزہ اس میں بھی ہے نا کہ چلو یہ نہیں ہے، اچھی بات ہے. وہ جس کے پاس ہے بولے کہ میرے کو چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، میں آج سے پتا کاٹتا ہوں، میں فون رکھوں گا ہی نہیں، بیچ ڈالوں گا اس کو، تو اور مزہ آئے گا. ایسا ایک بھی نہیں ہے. اس کی چارٹ ایسی یار، وہ نشہ ایک طرح کا یہ کہ لگ گیا بس، ایک ہاتھ اٹھا رہا کہ میں اس نشے سے جان چھڑاؤں گا. یہ وہ حرام نشہ نہیں ہے، اس کا رکھنا جائز ہے، پھر بھی اچھا آپ اب جان چھڑا لو گے. سبحان اللہ، جب ہے بھی کالا رنگین کپڑے، امامت فل ڈے شاید نہیں باندھتے ہوں گے، زلفے بھی نہیں ہے، لیکن جذبہ ہے. سبحان اللہ. ابھی جو جو میں نے کہا انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ. مدینہ مدینہ مرحبا، جزاک اللہ، جزاکم اللہ. جس میں اپنی بھلائی ہے اس پر آپ ہاتھ رکھیں، اور کیا رکھنے میں بھلائی ہے تو رکھیں، نہ رکھنے میں بھلائی ہے تو نہ رکھیں. ایسے سے غلط غلط ایسے میں بھی پڑھنے پڑتے ہوں گے، حدیث کہہ کر جو مرضی میں آتا وہ حدیث لکھ دیتے ہیں لوگ، کوئی اس کی سر پیر نہیں ہوتا بعض اوقات، اور معاذ اللہ سرکار کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، پھر اس کو بڑھاتے رہتے ہیں آگے. طرح طرح کے مسائل غلط سلط چلتے رہتے ہیں. آج کل پتا چلا ہے کہ وہ جمعۃ الوداع میں کیا دو رکعت پڑھ لو تو سارے رکعت پڑھ لو اور قضا نمازیں بھول جاؤ، ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو گئی. ہمارے باپ کا راج ہے یار، بات ہے یار، جتنی قضا ہے اتنی دینی پڑے گی. بھیا آپ کے جیسے کہ آپ کا قرضہ ہے لاکھ روپے کسی پر، اور کوئی بول دے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ عید کے دن تو بڑا میں خوش ہوتا ہوں، تو عید کے دن 100 روپے دے دو تو لاکھ روپے معاف، تو آپ تو غریبان میں ہاتھ ڈالے چلوے، جلدی جلدی لاکھ دے، میں تو پورے 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گا. یار یہ کیسے ہو جائے گا کہ آپ نے 20-30 سال کی قضا عمری پڑی چڑی ہوئی ہے، تو بولو جمعۃ الوداع ہے تو 4 پڑھ لو رکعت تو ساری معاف ہو گئی. ایسا کچھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل وہ ایک رکعت کا ایک سجدہ بھی معاف نہیں ہے، پوری پوری پڑھنی ہے. جس پر جتنے سال کی، جتنے مہینوں کی، جتنے ہفتوں کی، جتنے دنوں کی قضا ہے وہ سب پڑھنی ہے. روز کی 20 رکعت ہوتی ہے، فجر کی 2 فرض، عصر کی ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، اور عشاء کی 7، 4 اور 3 وتر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کل بنتی ہے 20. 20 میں تو 19 کی بھی گنجائش نہیں ہے، پوری 20. اس طرح روزانہ کی وہ حساب لگا کر قضا عمری کرنی ہے جن کو ہے، اور توبہ بھی کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سوال سنا دیں. اتار نگر ناروال سے بلال اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے اور میٹھے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح انسانوں اور جنات کے اندر گستاخ رسول پائے جاتے ہیں، کیا اسی طرح جنات اور کیا اسی طرح حیوانات میں بھی گستاخ رسول پائے جاتے ہیں؟ لگتا مناظرے کا بہت شوق ہوگا ان کو. وہ گرگٹ کے بارے میں ہے کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی تھی، اس کو یہ پھونکے مارتا تھا، اس کی پھونک سے فائدہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اس کی پھونک سے نمرود کی آگ میں اضافہ نہیں ہونا تھا، اس کی پھونک کیا حیثیت رکھتی ہے، لیکن وہ اپنی سمجھو بغض و عداوت کا اظہار کر رہا تھا نا. اور کبوتر فاختہ یا کبوتر کوئی پرندہ تھا، کچھ پرندے سے تھے جو منہ چونچ میں پانی کے بوندے لاتے تھے اور اس میں ڈالتے تھے، حدود یہ پانی کے بوندے ڈالتے تھے، یہ بھی بس نظارے ہیں. اسی طرح ایک یہ بھی غالباً کہیں میں نے پڑھا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے تو اس وقت مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے بیٹھ گئی اس پر، لیکن جب کفار ڈھونڈتے ہوئے تو جالا دیکھا گیا کوئی گیا تو نہیں اندر، اگر جائے تو جالا ٹوٹ گیا کیونکہ قدموں کے نشان تھے، لیکن وہ اندر جا نہیں سکتا، کہیں اور نکل گئے لگتا ہے، کہ اندر جائیں گے تو جالا ٹوٹ جاتا، کبوتری اڑ جاتی. گرگٹ اس وقت وہ سر اٹھا کر اشارے کر رہا تھا کہ اندر ہیں، گرگٹ کی بولی وہ غیر مسلم کفار جو تھوڑی سمجھتے، ایسا کچھ یاد پڑتا پڑھا ہے کہیں کچھ ہے نا ایسا. تو گرگٹ کی نبی دشمنی گستاخ رسول اگر اس کو کہا جائے اس طور پر، تب چونکہ اس کا ایمان اور کفر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ مکلف نہیں ہوتے، لیکن ان واہیات حرکتیں انہوں نے جو کی تو ان کی سزا یہ ہے کہ گرگٹ کی فیملی سے چھپکلی بھی اسی کی فیملی سے، تو یہ چار ٹانگ والے گستاخ ہیں، تو ان کو جدھر دیکھو بس مارو ان کو، اور ایک بار میں مارو سو نہیں، کہ حدیث شریف میں کہ چھپکلی کو تو چھوٹا یعنی فواسق کہا گیا، چھوٹا فاسق، تو یہ جدھر بھی اس کو دیکھو نا تو اس کو مار دو، ایک بار میں مارو سو نہیں کیا، دوسرا بار مارا تو نہیں کیا کم ہو جائیں گی، دس نے کیا کم ہو جائیں گی، دوسرا وار مارو تیسرا مارو تو جتنے وار میں مرے گی نا اتنی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، تو ایک وار بھرپور ہو مردانہ وار، ایک ہی وار میں گستاخ رسول کا کام تمام. یہ چار ٹانگ والوں کی بھی بات ہو رہی ہے، وہی جانوروں کی، مگر یہ مسجد میں مارنے میں تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ مسجد میں مارو گے تو یہ آلود ہو جائے گی، ہے نا، باہر اپنے گھر میں مارنا تو پھر امی ابو آپ سے نمٹیں گے کہ ابھی ابھی وہ کلر کروایا ہے اور تو نے مطلب یہ احتکاب میں یہی سیکھنے گیا تھا کہ اب چپکلیاں ڈھونڈ اور مار ان کو، تو یہ سوچ سمجھ کے کرنا کہ مارنا واجب نہیں ہے. اچھا ایک پہاڑ ہے وہ مدینہ منورہ میں جبل عیر اس کا نام ہے، وہ دیکھا ہے میں نے، اس پہ وحشت ہے، دیکھے نا دور سے، وہ جبل احد تو وہ سرکار سے محبت کرتا ہے، وہ عاشق رسول ہے، حدیث میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد جو ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ تو روایتوں میں ہے کہ جنت کا ایک باب بنے گا، دروازہ بن جائے گا، عاشق رسول تو پھر جنت ہی جنت ہے نا اس کے لیے، تو گستاخ رسول کے لئے جہنم ہی جہنم ہے. تو وہ عیر کے بارے میں یہ حدیث ملتی ہے جبل عیر کے، یہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہوا کہ حیوانات اور جمادات یہی پہاڑ وغیرہ، تو یہ محبت بھی کرتے ہیں گستاخی بھی کرتے ہیں، اب یہ چاہے گستاخی کریں چاہے محبت کریں، اتنا تو پتا چلا کہ یہ سب سرکار کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں، تو نصیب نصیب کی بات ہے. ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل احد پر تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، پہاڑ کو اپنی قسمت پہ وجد آ گیا اور وہ لرزنے لگا، دقت تاری ہو گئی گویا وہ لرزنے لگا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہاڑ کو ایک ٹھوکر لگائی اور ہمارے لیے قیامت تک کے لیے یہ اظہار فرما دیا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں. کیسے؟ ابھی آپ سمجھ جاؤ گے کیسے. ابھی تو یہ تینوں آپ کے ساتھ ہیں نا. فرمایا پہاڑ تھم جا, یعنی مضمون یہی حدیث کا, اے پہاڑ ٹھہر جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید ہیں. دو شہیدوں کی خبر پہلے سے دے دی نا کہ یہ دونوں شہید ہوں گے. ایک اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بھی جھوم گئے. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار, اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہیں کتنا وقار, اللہ اکبر ایڑیاں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ملفوظات اعلی حضرت میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے, آپ اگر ڈھونڈ لو تو بہت پیارا ہے. وہ ایسا ہے کہ اعلی حضرت نے ایک بندر کو دیکھا تھا, وہ میلاد شریف ہو رہی تھی تو وہ میلاد شریف میں رو رہا تھا بندر, کہیں سے نکلا تھا, ابھی ڈھونڈے گا اس کو. یہ دیکھو بندر رو رہا ہے, آپ نے وہ شاید مدنی چینل پر دیکھا ہوگا کہ شیر اللہ اللہ کر رہا ہے, تو کوا اللہ اللہ کر رہا ہے, تو گائے اللہ اللہ بول رہی ہے, دیکھا ہے نہیں. چاہیے اچھا ہو کہ آج ان کا پھر ہم نظارہ کر لیں, یقین مانے یعنی ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جانور اللہ اللہ کر رہے ہیں, وہ کلیئر, ان کو کس نے سکھایا. اگر سسٹم پہ ہو تو چلا دیں, اگر نہیں ہے تو ابھی اشارہ کر دیجیے گا کیمرہ مین کو, سرفراز بتا دیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تو یار رکھن جی تھوڑا سا ٹائم بھیا, چلو تب تک عزم کا تو اظہار کریں. سبحان اللہ, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور خور چغل خور کفر مدینے لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, سر پہ امام سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل, رخ بیداری سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہمارے مرکز الاولیاء فیضان مدینہ میں 800 متقفین نے 27,000 رسالوں کو لنگر کرنے کی نیت کر لی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب یہ سب ایک وقت میں جمع کروا دیں نا, پھر وہ نفس ہے نا وہ پیسے نکالنے دے نا, آج یہ روکڑا کل ہے ادھار, آج نقد کل ادھار, ہاتھوں ہاتھ ثواب بھی مل جائے گا اور نیک کی جلدی کرنی چاہیے. جیسا کہ وہ حضرت سیدنا امام باقر علیہ رحمت اللہ القادر, وہ فتح رضویہ شریف میں اعلی حضرت نے ان کا قصہ لکھا ہے, استنجا خانے میں تشریف لے گئے, پھر اچانک جاتے ہی باہر نکلے اور اپنا خادم کو آواز دی اور جبہ اتار کر ان کو پیش کیا, بولا کہ فلاں کو دیا. پھر جب فراغت کے بعد باہر تشریف لائے تو خادم نے عرض کی کہ حضور اتنی جلدی کیا تھی, آپ اطمینان سے فارغ ہو لیتے پھر آپ جبہ دے دیتے, میں دیا تھا اس کو. فرما کہ وہ اصل اندر جانے کے بعد مجھے ایک دم خیال آیا کہ یہ کیوں نہ فلاں کو میں راہ خدا میں دے دوں, تو میں سوچا کہ اب میں فارغ ہوں گا جب تک تو ہو سکتا ہے میری نیت بدل جائے. کہ دل بدلتا رہتا ہے قلب, اس کو بولتے ہیں اسی لیے کہ قلب منقلب ہوتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے. دل کو قلب بولنے کی وجہ یہی ہے. تو اس لیے وہ نیکی میں فوراً, تو اس لیے آپ نے بھی نیت کی دینے کی, تو اگر ہیں تو ابھی ایک اسلام بھائی نے تو ہاتھوں ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیے, ہمارے دار الاسلام کے اسلام بھائی. واہ کیا بات ہے, مدینے کی یار, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, ایک روپیہ بھی نہیں ہے. کیا نہیں, کوئی پیچھے سے میرے ہاتھ میں کچھ ادھار دے دے تو میں دے دوں. لنگر رسائل میں مگر دیکھو یہ ہاتھ پکڑ لیا میں نے, شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے لوگے پیسے تو ادھار. کیا ہوا نہیں اتنے سارے, میری حیثیت بھی دیکھو, میں بالکل کنگال آدمی ہوں, بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, میں بالکل کنگال ہوں. شاید ایک سو روپئے بھی میری ملکت میں نہ ہو تو تعجب نہیں. یہ تو بہت سارے آئے ہیں, ابھی ادھار کس نے دیے ہیں, لنگر رسائل میں کس نے ڈالے ہیں, کچھ پتہ نہیں چل رہا. ادھار کسی نے نیت نہیں کی, یہ تو میری ملک بھی تو نہیں کی ہوگی نا, مجھے وکیل کیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ہائے ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک حصہ میں نے 5000 جمع کروا دیا ہوگا ماشاء اللہ. آج روکڑا کالے ادھار ایک اور دور تک اسلام بھائی نے بھی جیب خالی کر دیا ماشاء اللہ. نہیں تو اب کس نے مجھے قرضہ کس نے دیا, میری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. یہ سب آپ آپ سب کے مالک ہو جو بول رہے ہیں, کتنے ہاتھ تو آئے شاید, کیسے پتا چلے. اچھا تو یہ کوئی ہمارے کیمرہ نے, کسی نے مجھے قرضہ نہیں دیا, یہ طے ہوا. ہمارے کیمرہ مین نے بھی آپ کے ہاتھ میں بابا دے دیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ کیسے دیا مجھے پتہ نہیں چلا, ہاتھ تو پیچھے میرا. ہاں بھائی یہی دینا ہے نا وہ. سبحان اللہ. پیچھے کس کس نے دیا یہ بھی نہیں دے گا آپ نے. نہیں تو آپ میرے صحیح سے بول دو کہ کسی نے قرضہ دیا تو کتنے دیے ہیں, تو میں یہ الٹا تھے. اچھا جس نے بھی دیا مجھے ہبا کر دیا تو میری طرف سے بہت سارے لنگر ارسال ہو جائیں گے, ثواب آپ کو بھی مل جائے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اگر جس جس نے مجھے دیے اس کا میں مالک ہو گیا, اور جس جس نے وکیل کیا تو وکیل ہو گیا. جزاک اللہ ماشاء اللہ. وہ اللہ کرے سب نے ہبا کی نیت کی, کنفرم نہیں ہے نا. پاپا جی یو کے والے کیا جانے ہبا کیا ہوتا ہے یار. ہبا آپ کو تحفہ گفٹ, ہاں گفٹ کر دیا. جزاکم اللہ خیرا, اب یہ میری طرف سے دے دوں تو اتنے سارے پیسے مجھے سبحان اللہ تحفے میں مل گئے. اللہ ڈولر ایک بھی نہیں ہے. اب یہ جس ملک میں وہاں کا دیں گے نا وہاں. سبحان اللہ. نہیں بڑی بڑی نوٹیں ہیں, ہزار ہزار پانچ پانچ ہزار ہے کہ نہیں کچھ. ہاں وہ ہے. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرا. یہ میں میری طرف سے لنگر احسان کل اختیارات کے ساتھ. یار میرا بنگلہ دیش بہت غریب ہے یار, کچھ رسائل وہاں بھی لنگر احسان میں کرتا ہوں کوشش کہ جشن ولادت کے دنوں میں کہ وہاں بھی بانٹو. بنگلہ دیش کی آڈیو کال تیار رکھیے گا. نہیں تو یہ جو میری رقم مجھے ملی نا, یہ میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک رقم ہے, یو کے بیٹھا ہوا ہے پیچھے. تو یہ حاجی یہ میری طرف سے کوشش کر کے آپ بنگلہ دیش میں بٹوا دو. دیناروں والے دینار اندر ہے نہیں نا, بندہ دینار والا ڈالو یار. اور کچھ اگر ڈال سکتے ہو تو بنگلہ دیش بھیجتے ہیں یار. وہ غریب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں سر, روتے ہیں سر, روتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے. اور ہیں یہ بنگلہ دیش کے اس ٹائم بہت بےچارے, اس میں اکثر ہمارے ساتھ بہت غریب غریب اس ٹائم بھائی ہیں, یہاں آنے کے لیے روتے ہیں تڑپتے ہیں. اب تو وہاں بٹوائیں گے اپنے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہاں سے کال آئی ہے؟ اچھا میرے بنگالیوں کی طرف سے. بنگلہ کی طرف کال تو میرے پاس رکھی ہوئی ہے, لیکن اس وقت براہ راست سے کال آئی ہے بابا ماشاء اللہ. اور وہ آئی ہے مسجد اقصی سے. سبحان اللہ مسجد اقصا فلسطین سے سکول. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. عبد النبی حمیدی عرض کر رہا ہوں. الحمد للہ اس وقت میں مسجد الاقصی میں ہوں. ماشاء اللہ بیٹھا ہوا. سبحان اللہ. ذرا مسجد اقصی کو میری طرف سے اور یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ چاہیں تو ذرا فضاؤں میں ہاتھ لہرا کر استلام کر لیں, بوسا لے لیں. ہائے ہائے. جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا تھا اور بے شمار انبیاء علیہ السلام کے وہاں مزار آتے ہیں اس کے ارد گرد, تو سب انبیاء کرام کو ہماری طرف سے سلام عرض کر دیں. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. جو میں نے عرض کر دیا, اسلام کر کے آپ کے حکم کے مطابق. باپا جان آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ مرحبا. آپ کو مبارک و مسجد اقصی کی زیارت کے لیے ہماری تو آنکھیں تر. تھوڑی آواز اونچی کر. اللہ نے آپ کو یہ نصیب کر دیا. ماشاءاللہ آپ کے صدقے سے, آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ نعمت ملی. الحمدللہ یہاں پر ایک سو سارا اسلامی بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ساؤتھ افریقہ. سبحان اللہ. مسجد الاقصی میں. ماشاء اللہ. جی مسجد الاقصی بہت افضل ہے. الحمدللہ یہاں پر بیان انفرادی کوشش اپنے جتنے معمولات ہیں سب باقاعدہ چل رہے ہیں الحمدللہ. اور الحمدللہ یہاں مدنی چینل کی بہارت میں بہت سارے فلسطینی عربی اسلامی بھائی ملے, وہ چینل دیکھتے ہیں اور خاص کر عربی کا جو سلسلہ اس میں جو دن آتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں. الحمدللہ اس طرح سے دعوت اسلامی کے بارے میں تعارف مدنی چینل کے ذریعے سے ہو چکا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ یہاں پر علماء اکرام سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. اور علماء اکرام اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے خوبی واقف ہیں. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عربی کتابیں ہیں ان کی یہاں سخت ضرورت ہے, میں نے یہ محسوس کیا. ماشاءاللہ. خاص کر جت الممتار اور الدولت المکیہ بالمادرسۃ الغیبیہ, اس طرح سے دیگر جو کتب ہیں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی, تو اس کی اگر ہم ترکیب کریں اور یہاں علماء کو بھجوائیں. الحمدللہ رابطے کیے ہیں, سب کے ٹیلی فون نمبر وغیرہ لیے ہیں, تو یہاں پر اردن کے علماء بھی کافی آتے ہیں کیونکہ اردن والوں کو ویزا مل جاتا ہے آرام سے. اچھا. تو اس طرح سے الحمدللہ وہ سلسلے رابطہ المشائخ والعلماء بھی جاری ہیں. ماشاء اللہ. آپ دعا فرمائیے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کرے دعوت اسلامی کا کام یہاں پر شروع ہو. ماشاء اللہ. لنگر رسائل میں سے یہ کتابیں بھی وہاں بھیجی جا سکتی ہیں, عربی کتابیں بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسجد اقصی شریف جو ہے نا, یہ ہماری بہت تاریخی مسجد ہے, کافی انبیاء علیہ السلام کی یہاں یادیں ہیں, اور یہیں سے معراج شریف بھی ہوئی تھی. اور اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ مسجد کریم ان کے بعد اس مسجد کا نمبر ہے. یہاں مسجد براق ہے جہاں پر براق جبرائیل علیہ السلام نے باندھا تھا. جی جی جی. وہاں پر نفل پڑھنے کی سعادت ملی. پرانی مسجد اقصی جس کو سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوایا تھا. جی جی جی. بالکل ویسے ہی ہے. اس کے پتھر آپ دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے پتھر 100 لوگ بھی مل کر شاید نہ اٹھا سکے. ماشاء اللہ. جنات اٹھا کے بڑے بڑے پتھر ابھی تک لگے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ ماشاء اللہ بڑی یادگار ہیں, بڑی یادگار ہیں. ضرور ہمارے لیے دعا فرمائیے گا خصوصی. اللہ تعالیٰ اعتکاف قبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہیں سے آتوا امیر صاحب متقفین کا مدنی قافلہ سفر کروا کے خوشخبری سنائیے گا. انشاءاللہ. یہ مسجد اقصی میں, مسجد کریم ان کے بعد مسجد اقصی میں اعتکاف افضل ہے. مسجد کریم, مسجد نبوی, مسجد الحرام, یعنی مسجد الحرام پھر مسجد نبی اور اس کے بعد مسجد اقصا میں فضیلت زیادہ ہے. الحمدللہ ہر روز فیضان رمضان کا درس جاری ہے. الحمدللہ بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ حمیدی صاحب. وہاں ایک نماز کا 25,000 نمازوں کا ثواب ہے مسجد اقصا میں. یہ رمضان کے لیے مخصوص نہیں ہے, مستقل. بہت بہت فضیلت والی مسجد ہے. اللہ سے دعا کہ جیتے جی ایک بار اس برکت والی مسجد کی ہم زیارت کر لیں. ہے نا, قرآن پاک میں بھی اس مسجد کا تذکرہ ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ اللہ الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. اس سے مفسرین بعضوں نے یہ آیات نے نشانیوں سے یہ مراد لیا کہ وہاں انبیاء کرام کے مزارات ہیں ارد گرد. سبحان اللہ, تو ہر وقت رحمتوں کے نزول, رحمتوں میں ڈھکی ہوئی مسجد ہے وہ. اللہ اللہ, وہیں اسی مسجد, وہاں مسجد اقصا میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی. سارے نبی وہاں جمع ہوئے تھے, جس کا نقشہ میرے آقا حضرت یوں کھینچتے ہیں. نماز اقصا میں تھا یہ سر, یہاں ہو مانیے اول آخر. نماز اقصا میں تھا یہ سر, یہاں ہو مانیے اول آخر. تے دست بستہ پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا بنگلہ دیش کو یاد کر رہے تھے, بیت المقدس سے فون آ گیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بنگلہ دیش کا بھی ایک غریبوں کی ہمدردی کا دیکھا نا, برکت کیسی ملی اپنے کو ہاتھوں ہاتھ. بنگلہ دیش کی بھی ایک کال آئی ہوئی اور وہ بھی بنگلہ زبان میں. بابا اب آپ ہی سب آپ بتا دینا کس کا نا, تھوڑا بڑا چلائیں. میرا نام محمد احمد آصف قادری, ہمیں چٹوگرام تھی بولتے تھی, بنگلہ دیش چٹوگرام تھی. الحمدللہ ہمارے یہاں مدنی چینل دیکھا ہوتے, اسلامی بھائی سب دیکھتے سے خوبی الحمدللہ, سب خوشی مدنی چینل دیکھے. کتا ہل جو ہمیں بابا جانر کا ایک پرشن کرتے چاچی جو ہمارے یہاں شیئر ویبسا پرائے چلتے سے سب شیئر ویبسا شروع کر دیا تو یہ کہ جائز نا کہ نہ جائز. کچھ لوکرا بولتے سے جو ایٹا وہ میں بلوائے پڑے تھی ایٹا جائز ہو ہمیں باپر کا. مدنی چینل کی باہروں کا تو تذکرہ کیا انہوں نے کہ وہاں بہت باہر ہیں وغیرہ, اور لگتا ہے یہ ابھی سن ہی رہے ہوں گے, یہ براہ راست ہے نا. اچھا, وہ سوال بھی پوچھا, اب یہ پلے نہیں پڑا میرے. بنگلہ دیش بنگالی زبان نہیں آتی. اوکے مون بھالو بھالو اچھے, یہ دو چار الفاظ یاد ہیں. کیمون مانے کیسے ہو, بالو میں اچھا ہوں. ابھی ہمارے بیرون ملک اسلام آباد انہوں نے ماہانہ 20,000 روپے کے رسائل ہر ماہ تقسیم کرنے کی نیت کی ہے. سبحان اللہ, یہ چل رہا ہے رسائل کا, یہ لنگر کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسرا سوال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چتلا ایئر بیس سے سید شائق حسین بات کر رہا ہوں. بابا جان سے میرا ایک سوال ہے کہ اکثر اوقات, بلکہ اکثر اوقات کیا زیادہ تر تقریباً ہم فلائی زون میں رہتے ہیں, یعنی کہ ہوائی جہاز کے سفر میں رہتے ہیں, اس کے دوران نیچے اولیاء اللہ کے مزارات بھی آتے ہیں, ان مزارات پہ اور مساجد میں قرآن پاک ہوتے ہیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے, کیا ہم اس دوران بے حرمتی تو نہیں کرتے قرآن پاک کی, خاص کر جو نیچے گھروں میں مساجد میں اور اولیاء اللہ کے مزارات میں ہوتے ہیں, جب ہم ان کے اوپر سے گزرتے ہیں, کیا ہماری وہ اڑان جو ان کی ہے وہ بے حرمتی کے زمرے میں تو نہیں آتی؟ اس سوال کا جواب ہمیں دے دیجیے برائے مہربانی اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. یہ ہمارے سید شاہد حسین شاہ صاحب ہیں جو ایئر کمانڈو ہیں. ماشاءاللہ دیکھو ان کا بھی کتنا درد ہے کہ وہ ہوائی جہاز میں مڑتے ہیں تو گھروں میں قرآن پاک ہوتے ہیں, مسجدیں ہوتی ہیں, مزارات ہوتے ہیں, ان کی بیعت بھی تو نہیں ہوتی. تو اس میں تو پہلے یہ سوچنا پڑے گا نا اپنے کو کہ ہم بھی تو عمارت میں رہتے ہیں, فلیٹ ہوتے ہیں, اوپر کا نیچے کا منزلیں ہوتی ہیں, تو نچلی منزلوں میں بھی تو قرآن پاک ہوتے ہیں, پھر منزلیں بھی نہیں ہونی چاہیے. اصل وہ ادب اور بے ادبی کا تعلق جو نا وہ اس سے ہوتا ہے, عرف دیکھا جائے گا اس میں. اب جیسے ہم یہاں مچان پہ بیٹھے ہوئے, نیچے بھی تو قرآن پاک تشریف فرمائے, تو یہ پھر بے ادبی ہو جائے گی مچان پر بیٹھنا, تو یہ بے ادبی نہیں ہوگی کہ عرف کے خلاف نہیں. تو ہوائی جہاز تو پھر اور بھی اوپر ہوتا ہے, پہلے تو عمارتوں کا مسئلہ شروع ہو گیا نا, تو یہ ان کا جذبہ تھا شاید عمارتوں کی طرف توجہ نہ رہی ہو کہ پھر عمارتیں تو علماء منع کرتے کہ بھائی عمارتیں مت بناؤ, بس وہ نیچے کا ہی رکھو جو بھی ہے نیچے کے فلیٹ ہو. تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے, البتہ یہ کہ اپنا اپنا عشق ہوتا ہے. جیسے کہ وہ مدینہ منورہ بائی ایئر جانا, اس میں بڑا مطلب مسئلہ بنتا ہے کہ ہوائی جہاز میں سے, کیونکہ وہ مدینہ شریف کی ذرا وہ رخ ایسا ہے وہ کہ وہ پھر واپس وہ مدینہ سے گزرتا ہے ہوائی جہاز جدہ شریف جانے کے لیے, تو ہوائی جہاز میں سے اس مسجد نبوی شریف نظر آتی ہے, سبز گنبد نظر آتا ہے, لوگ تو خوش ہوں گے اوپر سے سب سبز گنبد نظر آ رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو اپنے دل میں وہ اسی طرح وہ سید شاہد حسین شاہ صاحب جیسا ہوگا وہ تو کچھ اور ہی سوچے گا کہ یار ہم مدینہ شریف کے اوپر سے اس طرح نظر آتا ہے اور سبز گنبد کے اوپر سے گزر رہے ہیں, تو وہ تو چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا ہوائی جہاز میں سے, کریں کیا. تو یہ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اس شاہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا چاہیے, جدہ پر اتر کر بائی روڈ مدینے جائیں یا مدینہ شریف سے ہی بائی ایئر مدینہ ٹو باب المدینہ, باب المدینہ ٹو مدینہ, یہ سب رسکی ہے, ان مانو کا رسکی ہے, شرن جائز ہے, لیکن وہ اعلیٰ فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد اقصی والی آیت جو تھی وہ ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ بیان ہو جائے بابا. مسجد اقصی کا تذکرہ الحمدللہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے, بڑی مقدس مسجد ہے, چنانچہ پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل, تو یہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز یہ پندرہویں پارے میں ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, باقی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. تو یہ مسجد اقصیٰ جو ہے بیت المقدس میں, اس کے تحت کے جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی, نور العرفان میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں بیت المقدس کی زمین میں بہت برکتیں ہیں, سر سبز زمین بھی, پھلوں سے لدے ہوئے باغات, جاری نہریں اور شفاف چشمے بھی, اور دینی برکتیں بھی ہیں. اکثر انبیاء کرام اسی سرزمین پر تشریف لائے, وہی زمین انبیاء کرام کی آرام گاہ نزول وحی کی جگہ ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ بارک اللہ. صلوا علی الحبیب. میں دبئی کے متقفین نے ابھی بابا ہاتھوں ہاتھ 2100 درہم جمع کر لیے بابا, سبحان اللہ. اور یوں پیغام آیا کہ یہ مطلب بھلے وہاں جمع ہو گئے لیکن آپ کو کل اختیارات ہیں, ان کو جہاں بھی جائیں لنگر کروا دیں. کتنے جمع کروا ہے؟ 2100 درہم فی الحال ابھی انہوں نے ہاتھوں جمع. یہ بنگلہ دیش بھیج دو, وہیں سے بنا لیں. باب المدینہ میں تو یہ لاکھوں لاکھ روپے کے بٹتے رہتے ہیں. وہ مکتبۃ المدینہ ہے, ہاں الحمدللہ. بنگالی زبان میں بھلے بانٹے ہیں, ہند میں بھی بہت سے علاقے بہت کمزور ہیں, ہندی زبان میں, گجراتی زبان میں, مختلف زبانوں میں, دنیا بھر میں یہاں سے بانٹنا چاہیے. دل بڑا رکھو یار, کہ سب میرے ہی گھر میں ہو, کیوں میں تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, ہم اس کے پاس با ہیں, سارا جہاں ہمارا. دنیا بھر میں جاؤں گا, سنتیں پھیلاؤں گا, دنیا بھر میں جاؤں گا, سنتیں پھیلاؤں گا. چین ہو یا بنگلہ دیش, چین ہو یا بنگلہ دیش, یا کہ ہندوستان, مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان. انشاءاللہ وقت بھی قربان ہے, انشاءاللہ اور وقت بھی قربان ہے انشاءاللہ. متقفین سوال کریں گے. مدینہ وہ بھی نام ہے شیر جو اللہ اللہ اللہ جانور ہے, اور اب وہ اللہ اللہ جو جانور کرتے ہیں وہ بڑا ایمان افروز منظر ہے. ذرا دیکھ لیجئے, جیسے 12 بج گئے ہیں, ٹائم پورا ہو گیا اپنا مدنی مذاکرے کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, یسبح له ما فی السماوات والارض, ترجمہ کنز الایمان, اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہر خوش کو تر کرتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے, وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ترجمہ کنز الایمان, اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. معلوم ہوا ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے, مگر اس کی تسبیح اور ہر شے کا ذکر انسان سمجھنے سے قاصر ہے. لیکن کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے انسانوں کے لیے جمادات، حیوانات وغیرہ کے ذکر کو یوں بلند فرماتا ہے کہ انسان اسے سن اور سمجھ سکے۔ آئیے اب آپ کو چند جانوروں کے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کرنے کے مناظر دکھاتے ہیں۔ دیکھیے یہ شیر اللہ اللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے یہ کوا اللہ اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے گائے بھی ذکر اللہ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے یہ طوطا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے کہ یہ طوطا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہا ہے، کلمہ شریف پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و شان کے قربان، دیکھا اپنے کہ کس طرح یہ جانور اور پرندے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ مسلمان کے ایمان کی پختگی کا سبب ہے، اور یوں ہی غیر مسلموں کے لیے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلاله وعن نواله وجل سبحانه حکایت میں اعلی حضرت کے حصے سے اشعار ہیں، حکایت نہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ نقی رین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے، یہ تو وقت سے پہلے ہی۔ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل اتوار کو انشاءاللہ 26ویں شریف کا اجتماع ذکر و نعت ہوگا. 26ویں شریف کا اجتماع ذکر و نعت, 26ویں سے کیا مطلب؟ سبحان اللہ, جشن ولادت امیر اہل سنت. انشاءاللہ عز و جل مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا آنکھوں سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا آنکھوں سلام, شمعِ بزم ہدایت پہلا آنکھوں سلام, شمعِ بزم ہدایت آیت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی, وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام, شافعی مالک احمد امام حنیف, چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام, کاملان طریقت پہ کامل درود, حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام متقی سے آزم ایمان متقی ونوپا, جلوائے شان قدرت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا زا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے پڑھ رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے جس نے کی دعوت کا جذبہ دیا جس نے کی دعوت کا جس نے احیاء سنت کا جذبہ دیا جس نے احیاء سنت کا جذبہ دیا میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي آله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Thank you. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق